Elhamdülillahi lezî hedâne alî hâdâ mâ künnâ nehtediye levlân hedâne allâh ve mâ tevfîkî u'atisâmî illâ billâh leqad câed Rasûlü Rabbinâ bilhak sallû alâ Rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ seyyidina Muhammed sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ seyyidina Muhammed sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ seyyidina Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'mel mine's-sâlihâti ve huve mü'minun felâ küfrâne lisa'yih ve innâ lehu kâtibûn. Sadakallâhu'l-azîm. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى bu mübarek gecedeki sohbette içtimamızı Recep Şerif gecelerinden bir mübarek geceyi daha ihya olarak kaydeylesin. Recep-i Şerif'in kıymetli geceleri, faziletli gecelerinden önümüzde 15. gecesi var. Onu da ihyaya muvaffak eylesin. 27. gecesi Miraç gecesini ihyaya muvaffak eylesin. Rabbim sıhhatle, afiyetle Ramazan-ı Şerif'e de Şaban-ı Şerif'in bereketlerine de nail olduktan sonra Ramazan-ı Şerif'e de kavuşabilmeyi fazl-ı keremiyle cümlemize sıhhat ve afiyetle nasip eylesin. Amin. Bu mübarek meclis, ilim meclisi, zikir meclisi olduğu için en büyük ihyadan sayılır. Recep-i Şerif, ihya demek canlı tutmak, diri tutmak demektir. İbadetle geçirmek demektir. Tabii gecenin ekserisini uyanık ve namazda ve Kur'an tilavetiyle ve zikirle geçirmek ihyanın mükemmel halidir. Fakat sohbete gelirse, ilim meclisinde bulunursa, hudur meclisi, ilmin efdalü musallat elfi rekatin, bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat nafile kılmaktan daha faziletlidir. Hal böyle olunca, bin rekat da geceye sığmaz. 100 rekatı bile insanların çoğu kılamıyor. 1000 rekat nerede kılacak bu gecede? Ama sohbet meclisine, ilim meclisine gelirse 1000 rekat kılmaktan daha faziletli olacağı İmam Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ediyorum. Ondan sonra iadeti elfi meriyd, 1000 tane hasta ziyaretinden üstün ki Recep ayında hasta ziyaretine kadar faziletli cenazede bulunmak ve şu delfi cenazetin bir cenazede bin tane cenaze bir Müslümanın cenazesini kılan Uhud'da o kadar sevap alıyor. Bin cenazede bulunmaktan da daha da faziletlidir. Bir ilim meclisinde bulunmak. Düşünsene bunun getirisini. Onun için burada bir buçuk saat oturuyoruz. Sonra kalkıyoruz. Allah Celle Celaluhu günahlarımız mağfiret olunarak, boyunlarımız cehennemden azad olarak çıkanlardan eylesin. Amin. Ama işte bütün geceyi ihyadan kat kat faziletli oluyor. Kendi başına ibadet yapmaktansa tabii onu da yapacağız inşallah. Allah ile aramızda gizli hallerimiz olacak. Kimsenin görmediği saatlerde, vakitlerde Mevla ile tenhada zikriyle meşgul olacağız. Allah cümlemize zikrinin halavetini tattırsın fazl-ı keremiyle. Ama bu ilim meclislerinde bulunmanın da böyle artıları var, getirileri var. Onun için biz sizi bırakmıyoruz, cemaati bırakmıyoruz, sohbeti bırakmıyoruz. Siz de Allah razı olsun, uzaktan, yakından, kadın, erkek, çoluk, çocuk geldiniz. Onun için bu fazilete erdiniz. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyorum. Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men ahya leyleten min Recep, kim Recep ayından bir geceyi ibadetle geçirirse. İşte ne dedik? 1000 rekat nafileden eftal. Onun için gelirken bu gecenin ibadetle ihyasına niyet edin. Şimdi de niyet etseniz olur. Ben de öyle niyet ettim. Sizinle beraber olup bir ilim meclisine bulunmaktan daha ziyade ben ne ihya edeceğim? Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kabul olunduğuna garantim yok. Ama cemaatle birlikte olursa reddolunma ihtimali yok. Çünkü birisinin kabul oluyor, hepsi ona bağışlanıyor. Bundan dolayı bir geceyi dahi ibadetle geçirse اَطْعَمَ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَكَسَعُ مِنْ خُدْرِ الْجَنَّةِ وَسَكَاهُ مِنَ الرَّحِيكِ الْمَخْتُومِ Allah-u Teâlâ ona cennet meyvelerinden yedirecek. Allah-u Teâlâ ona cennetin yeşil ipeklerinden elbise giydirecek. Allah-u Teâlâ onu cennetin damgalı, mühürlü şaraplarından, cennet şaraplarından içirecek buyuruyor. Bir gecesi bile Recep'in böyle bir şeydir. Ancak bir adamı öldüren haksız yere katillikten Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yahut Allah için yardım isteyeni işitip de elinden geldiği halde, Allah ismini duyduğu halde ona yardım etmeyen Allah Teala böyle bir duruma düşmekten de bizi muhafaza eylesin. Yine bir Müslüman bir hacetini arz edip de elinden geldiği halde, imkanı müşahede olduğu halde onun o sıkıntısını açmayanlar müstesna diyor. Bu üç durumda olanlar demek ki Recep'in gecelerini ihya etmekle de kazanamazlar. Onun için bu üç şeyden sakınalım. Cinayetlerden zaten sakınıyoruz. Ama Allah'ın adına ne olur bana imdad et, medet et, yardım et, birisi feryat eder, bir şey olur. Senin de elinden geliyorsa, imkanın varsa buna yetişmek lazım imdadına, Allah ismi şerifi hürmeti için. Bir Müslüman bir sıkıntısı olur sana arz ederse, senin de durumun müsait ise onu yapmaya, onun da derdini açmak lazım ki Recep-i Şerif'in gecelerinin ihyasına vaat edilen bu müjdeye nail olan. Yine hadis-i şerifte buyruluyor, İmam Deylemi, büyük muhaddis İmam Deylemi Hazretleri bunu rivayet ediyor. Ne buyuruyor? مَنْ صَامَ يَوْمَ مِنْ رَجَبٍ Kim Recep ayından bir gün oruç tutarsa, Recep'in 15'ine geliyoruz artık, yaklaşıyoruz. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece, önümüzdeki pazartesinin akşamı salıya bağlayan gece, nisf gecesi, yarı gecesi, 15. gece çok önemli bir gece. Günü de çok önemli. İnşallah bugüne kadar bir gün oruç tuttunuz değil mi? He? 1, 2, 3 tuttunuz inşallah. Bu geceyi de ibadetle ihyasına saydık. Regaib gecesi de ihya ettiniz maşallah. Değil mi? Biz umreye gidemedik. Ama niyet ettik. Birisi rüyada görmüştü beni. Bana mesaj atmıştı. Sabahın 6'sında uyandım, seni rüyada gördüm. Efendim yazmış ki, altında ihram var, üstünde cübbe var. Ben de dedim Allah Allah. Sonra dedin ki diyor, bu şeyden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok hediyeler bana yapacak. İşte falan. Dua edin de bu hediyeler bana ulaşsın, bir şeyler dedi. Ben de dedim Allah Allah. İhramda cübbe giymek haram, yasak. Şimdiki hem altımızda ihram var, hem üstümüzde cübbe var. Bir yanlışlık mı yapacağız acaba ihramda falan? Düşünürken bir de baktık, cübbeyi çıkartmadan ömreyi yaptık, geldik. İhramın üstüne cübbe vardı, ben anlamadım. 3-4 gün sonra çıktı meydana. Tam bizim gideceğimiz gece kapattı Suudi Arabistan. Gece kapattı. Biz de elhamdülillah burada meşgul olduk vazifelerimizle. Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettik elhamdülillah. Böylece hep sizi de dualara kattık. Siz bize ne ısmarladınızsa o siparişleriniz Allah-u Teala sadece Kâbe'dekileri duymuyor. Sadece Ravza'dakileri duymuyor. Buradakileri de duyuyor. Her şeyi duyuyor. Onun için biz sizi duadan unutmadık. Mani çıktığı için aynı gitmiş dönmüş gibi olduk. Hiç yorulmadan, zahmet de çekmeden. Bir de orada bana bütün gelen giden hoca gelemedi diye mültezeme giremem, kendim zor giriyordum. 15 dakika, 20 dakika ben zor tutuyordum kendimi. Beni de tutmuyorlardı polisler. Ondan sonra herkes benim niyetime girmiş, dualar yapmış, herkes umre yapmış benim niyetime. Ben gitsem diyeceklerdi ki, hoca zaten burada, yapsın kendine. Ama şimdi hoca gelemedi diye acıttılar bana. Herkes umre gönderiyor buna. Elhamdülillah. Mevla kazandırır niyetimiz. Niyetimizle beraber. Siz de oruçtan zaten muafım. Efendim, hastalığımdan dolayı tutamıyorum. Velakin Recep ayından kim bir gün oruç tutarsa, siz zaten tutmuşsunuz elhamdülillah. Allah bundan sonra 13, 14, 15'i de tutmanızı nasip eylesin. Yarın 13. Eyyam biz her ayın 13, 14, 15'i her ayın, gökteki ayın hesabıyla, her ayın yani Recep Şaban usulüyle Muharrem, Safer o hesaba göre 13, 14, 15. günlerini tutmak çok kuvvetli sünnettir. Pazartesi, Perşembeden daha da kuvvetli sünnettir. Pazartesi, Perşembeden daha da kuvvetli sünnettir. Çünkü yolculuğa çıktığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz namaz farzları ikiye indirirdi. Oruçları da, nafile oruçlarında pazartesi, perşembeyi tuttuğu rivayet edilmiyor. Yani sefere çıktığı zaman yolculukta pazartesi, perşembeyi devam ettiği, orucuna devam ettiği, sünnet nafile oruçlarına devam ettiği rivayet edilmiyor. Ama ayın 13, 14, 15'ine gelirse seferdeki, zaten o zamanlar yolculuklar biliyorsunuz, şimdiki gibi bir günde gidilip dönülmüyor, kaç gün sürüyor, en yakın yer 3-5 gün yani. Seferlerinde 13, 14, 15'e denk geldiğinde, Hazar'da da, seferde de, Medine'de evindeyken de, yolculuktayken de 13, 14, 15'i hiç terk etmemiş. 13'ün en kuvvetli sünneti. Bir de Recep ayında olursa, şimdi özellikle yani biz oruçların onun için yarın 13, işte pazartesi 14, salı da yarı gün. Salı çok önemli. En önemlisi tabii 15. gün. Salı 15. gün oluyor. Bu oruçlar hakkında faziletler beyan edeceğim. Ama bir gün bile Recep Şerif'te oruç tutsa, bir geceyi bile ibadetle ihya etse, ba'athallahu aminen yevmel kıyame. Allah Teala onu kıyamet günü azaptan emin. Yani mahşere kalkacağız, kabrimizden Allah cümlemize hayırlı kalkışlar nasip eylesin. Zikrederek kalkışlar nasip eylesin. Sübhanallah ve hamdihi diyerek, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidiyle çene kapamayı nasip eylesin. O kelimeyle de kabirden kalkmayı nasip eylesin. Onun için nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Nasıl diriltirseniz mahşere öyle sevk edileceksiniz. Hadis-i şerifine göre temutune kema te'işûn ve tub'asûne kema temutûn ve tuhşarûne kema tub'asûn. Bu hadis-i şerif çok önemlidir ve bu bir mucizedir. Hakikaten zikirle yaşayıp da küfürle ölen görülmemiştir. Küfürle yaşayıp da zikirle ölen de görülmemiştir. Bundan dolayı devamlı ağzımızı zikre alıştıralım, kelime-i tevhide alıştıralım. Ta ki son nefesimizde de iman kelimesi bizlere müyesser olsun. O yüzden bir insan Recep ayında bir geceyi ibadetle ihya etse, bir gece bile 30 geceyi ederse nurun ala nur olur. Zaten rekaip bir gece. Miraç da bir gece, 27. En az ediyor 2 gece. Kandil zaten senede ibadetle ihyası müstehap olan 14 gece var. Bu 14 geceden efendim 4'ü Recep ayında ilk gece en faziletli gece, dualar reddolunmadığı gece. 1. Regaib gecesi 2. İlk cuma gecesi oluyor o. İlk gece başka, ilk cuma gecesi başka. 2. 15. gece 3. 27. gece Miraç 4. Bir de buna 10. geceyi koyarsan, çünkü 10. gecenin gecesinin gününde de yine Berat gecesi gibi mahvu ispat kaderlerle ilgili silmeler, yazmalar günü olduğunu dergide de yazdım, dualarında yazdım. Bilmiyorum 10. gün efendim agah oldunuz mu? Ben de önceden şey, keşke bir gün evvel yine buradan ilan etseydim, dergideki sayfayı söyleseydim ama ona da uyanamadım. Bizimle toplantı, hocalar, şunlar, bunlar, vesaireler. Ondan sonra az daha unutacaktı. Sonra kafam şaşırmış. Mekke'den bir arkadaş video attı. İkindiden evvel. Bir baktım videoda, Allah Allah, Kabe-i Muazzama'da bir yağmur. Arapça orada konuşuyor şey, işte o videoda. Diyor ki, bu diyor Recep'in 10. günüdür diyor. Aaa, Recep'in 10. günü. Millete yazdık, kendimiz okumadık duaları. Çünkü Recep'in 10'unda Allah Teala bazı kaderleri değiştiriyor, bazılarını yerleştiriyor. Mahvu ispat günlerinden biri. 13'ün başımıza geleceklerle ilgili çok önemli. Hemen dedim, bak Recep'in 10'uymuş dedim. Allah bu videoyu atandan razı olsun. Araplardan bir kardeşimiz attı. Hemen beni uyandırdı. Ben de hemen elhamdülillah abdest tazeledim falan. Dedim çabuk bir şeyler yapalım. Bugün bitmeden sonra baktım bizim İstanbul'da da yağmur yağıyor. Ha, kabul saatidir. Yağmur yağarken dua reddolmaz. Ondan sonra işte 1,5 saat kala falan, 2 saat kala bir şeyler, dualar yapmaya, bu sene başımıza geleceklerle ilgili. Recep'in 10'u çok önemli. Bunu kimse bilmiyor kitapla ama sahih, isnadı sahih diyor İmam Kurtubi, zikrediyor bütün tefsirlerde geçiyor. Tabiinden zikrediliyor, naklediliyor. Sizi de unutmadım elhamdülillah. Unutmadım benden dua isteyen, bana dua ısmarlayanlar, çünkü gidemediğim için hepsinizi kattım yani. Yaptım. Siz de inşallah uyanık olmuşsunuzdur. Beni unutmamışsınızdır ama bilmiyorum. 10. gece. Yani şurada saydığımıza göre 14 gecenin 5 gecesi Recep'te. 13'ün faziletlerin toplandığı bir yer. Bir gecesini bile diyor ibadetle ihyâse. Şimdi şuraya gelen ibadetle bu geceyi geçirme niyetiyle ilim meclisinde oturduğu için İhya sayılır. 1000 rekat namazdan daha fazla sevap alarak çıkıyorsun buradan. 1000 hasta ziyareti ne demek? 1000 cenaze ne demek? 1000 cenaze. Mezara gitmesen bile bir Uhud Dağı kadar sevap alıyorsun. 1000 tane Uhud Dağı. 1000 tane Uhud Dağı. Biz ilim meclisinin hadisi şerifte bu müjdesidir. Biz bugün elhamdülillah bir Hüseyin Yelek hocamızın cenazesinde bulunduk. Oradan geliyoruz buraya. Defninde de hazır bulunduk. Kıymetli büyüğümüz, hocamız, Efendi Hazretlerimizin halifelerinden, Ali Haydar Efendi babamızın zamanından onunla görüşmüş, onun şeyinde, gençliğinde bulunmuş. Hocamız, fazilet ehli, veli bizzat, efendim, kamil bir insan yani, hakikaten ahlak sahibi. Ne buyuruyor? Men şeyde cenazeten fi şehri Recebe. Kim Recep ayında bir cenazede bulunursa, hadis-i şerif, 13'ün Recep ayında cenazeleri duyduğunuz zaman, yani başka zaman gevşekten alıyorsanız, Recep ayında almayın. Çünkü Recep ayında mutlaka cenaze namazlarına Müslümanlar vefat ediyorlar devamlı. Duyduğunuz zaman katılın. Eğer ki Recep ayında bir cenazede bulunursa, فَكَنَّمَا اَحْيَا مَوْعُودَةً. Allah Teala buna ne sevabı yazıyor biliyor musun? Müşrikler cahiliyet döneminde kız çocuklarını gömüyorlardı ya, diri diri. Bir adam, efendim, toprakları kazdı, kız çocuğunu ardan utancından dolayı cahiliyet müşriklerinin adeti üzere çukuru derin kazdı. Küçücük çocuk daha babasının bacaklarına yeni dolanmaya başlamış. Çocuğu it içine. Ondan sonra da çocuğun üzerine ne yapıyor? Topraklar atıyor ki ölsün diye. Sen de orada bulunsan diyor, çocuk daha ölmeden evvel, daha nefesi kesilmeden evvel çocuğun üzerine attı toprakları, sen o toprakları hemen kaldırıp açsan çocuğun üzerinden, çocuğu yeniden hayata kavuştursan, nefesini aldırsan, çünkü tam ölmeden yetiştin, ölene kadar hemen çıkartsan, diriltsen, bir adam o babasının gömdüğü çocuğu topraktan çıkarıp hayata döndürse ne kadar sevap alır? Recep ayında bir cenazede bulunana o kadar sevap var. Onun için Rabbim hocamızın şefaatine bizleri nail eylesin. Çok dostluğumuz vardı. Camisinde, Mücahitler Camisi'nde senelerce sohbet yaptım. Böyle cemaatler dolardı. Orası hep alıcıralıydı. Bütün bu kadar cemaat, belki de alıcıralı olmayan var mı desen iki kişi parmak kaldıramaz. Hepsi o Kirasun Alıcra'dan dile, onun cemaatleri Ok Meydanı'nda. Efendim, o kadar hizmet etti dinimize. Ama gizli velilerden. Böyle meşhur olanlar da yani şey değil. Gizli olanlar daha makbul. Gizli, ama bugün yollar doldu, her yer doldu bu cenazesine. Efendim, dünyanın en zengini ölse bu cenazesine öyle cemaat gelmez. Çünkü Allah için hizmet etmiş. Herkese bir şey, din öğretmiş. Herkese. Herkese dokunmuş. Herkese dokunmuş. Şimdi de mübarek dünkü cuma gününde şehit olarak vefat etti. Zaten tabut da kanlanmış. Bütün kefeni de kanlanmış idi. Tabii hem kan çıkması şehitlerde, cuma günü ölen şehit olarak vefat eder. Hadis-i şerifinin müjdesine erişti. Allah bize de şehadetler ihsan eylesin. Cuma gününde vefatlar nasip eylesin. Hocamıza garkayı garık rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Ruh için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuka ve Celle Celaluhu. Ve amme nevalüke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Ya Rab, bu şehadetlerimizden hasun cümlesi var. Badel kabul minna. Evvelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif ruh saadetlerine, saniyen Hüseyin Yelek hocamızın ruh şerifine hediye eyledik şu mübarek gecesinde, ilk gecesinde, Recep ayının gecesinde hediyemizi ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetini haberdar eyle ya Rabbi. Bizler de vefat ettiğimizde arkamızdan böyle cemaatlerle hediyeler gönderilmesini, ilk gecemizde böyle bol hediyelere nail olmamızı müyesser eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. Sahabe selim amin. Bu dualardan biri tutsa yaşadık be. Biri tutsa yaşadık. Ama meyyite okuduğum zaman amin zayıf geliyor. Bize de nasip ettiğince amin. Herkes kendini düşünüyor arkadaş ya. Halbuki vefat etmişler, imdat bağıran boğulan gibidir diyor. Bir dua bekliyor. Yani onlara daha ateşli bir amin demek lazım geliyor. Fakat orada biraz sesler kısık çıkıyor. Bize de nasip ettiğince amin diyorlar. Olsun. Allah'ımız geçmişlerimiz hakkındaki dualarımızı da, kendimiz için yaptığımız hüsnü hatime dualarımızı da kabul eylesin. Amin. Ben de bari ikisini birbirine karıştırayım da kuvvetli amin dedirteyim size yani. Başka türlü sizden bir amin zor çıkacak. Tabii şimdi canlı yayında ekrana çok ses gitmiyor. Burada hoparlör olan insanların içerilerinde hoparlörler olmadığı için sesler buradan genel çıkıyor. öyle benim böyle konuştuğuma bakmayın canım, bayağı bir kuvvetli bir amin dediler yani. Ekrandakiler onu yanlış anlamasınlar. Millet uyuyor zannetmesinler yani, ha. Ama tabii tavanın boyaları sökülecek kadar kuvvetli olmadı tabii, o ayrı bir şey. Ziya Hoca vardı rahmetli, Bursa vaizlerindendi, çok kuvvetli vaaz eder bir figürler böyle. Efendi Hazretleri'nin de talebelerindendi. Ondan sonra rahmetli oldu hocamız. Böyle onu kürsüye çıkarırdı Efendi Hazretleri. Onunla köy köy, bu Bursa'nın köylerinde, Hüseyin Alan köyünde kalırdık. Bazen bir ay kaldığımız oldu. Cumaları köylere giderdik Efendi Hazretleri'ne. Ziya Hoca da gelir. Onu vaaz ettirirdi. O vaaz ederken Efendi Hazretleri böyle bakar yukarılara falan. Millet de niye bakıyor acaba? Efendi hiç bakmaz. Sağa bakmaz, sola bakmaz. Devamlı huzur üzere durur. Böyle bakar falan. Efendim, sonra derlerdi, Ziya Hoca ya, sen vaaz ederken Efendi Hazretleri yukarılara baktı. Niye baktı acaba? Derdi, efendim niye bakıyordunuz? Dedi, baktım kubbede çatlak oluştu mu diye. Bir bağırırdı mübarek adam ya. Bizde öyle ses gürültü yok. Ama Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ tabii gizliyi de duyuyor, kalpten geçeni de biliyor. Amin derken de bazen sesli demek teşvik için uygun düşer. Bazen riyadan uzak durmak için sessiz zikir eftal olur. Nakşi tarikatında sessiz zikirdir. Ama Efendi Hazretleri bu şekilde aminlerin sesli olmasında ona müsaade ederdi. Yani cemaat çünkü devamlı sesli amin derdiler. Ama öyle sessiz amin dediniz diye de sitem de etmezdi. Ama Sağmacılar Abdullah Hoca, o şimdi rahatsız, Allah ona selamet versin, hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatime ihsan etsin hocamıza. O böyle kürsünün dibinde dururdu, sesleri yüksek duymuyoruz falan bir sinirlenirdi. Böyle bağırttırırdı millete amin diye, Efendi Hazretleri de ona da bir şey demezdi. Demek ki ses aminler gür çıkarsa da o da caizdir, caizdir. Recep'in bir gecesini bile ibadetle ihya eden ve Recep'in bir gününü bile oruçla geçiren, tek bir gün ve tek bir gece Allah Teala kıyamet günü onu kabrinden kalkarken herkes korku içinde, endişe içinde, dehşet içinde, öyle önünde tehlikeli geçitler var. 50 bin sene mahşerde beklemek var. İğne atsan yere düşmüyor. Bir ayak 10 kafanın üstüne çıkmış. Kimin başı, kimin bacağı belli değil. İzdihama bak, 50 bin sene. Şurada 2 dakika bir kuyrukta beklesen püf yapıyorsun. 50 bin sene bu. Ondan sonra güneş tavan boyu yaklaşmış, ha şu ışıklar bile. Ne kadar bazı kere yazın ne kadar sıcak ediyorlar beni. Şimdi biraz beni düşünüyorlar da sıcaklaştırmayan lambalar aldılar bir şeyler. Artık benim de canım çıkmaya yaklaştı ya, şimdi beni de düşünmeye biraz başladılar yani. Hoca yanıyor mu, tonuyor mu falan. Neyse işte kalan ömrümüz bu yolda feda olsun. Ondan sonra, ya şurada eskiden benim o sarı lambalar falan bizim camide koyuyorlar. Vav, Haziran, Temmuz, Ağustos'un sıcağında klima, zaten klima ancak onlardan gelen sıcaklığı bertaraf ediyor. Bana klima da gelmiyor ki, o kadar ışık var bak. Ondan sonra güneş, bu ışığın yerine geldiğini düşün. Şu ışık nerede duruyor şurada? Kaç metre yukarıda? 3-4 metre yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış, tavan. Tavan boyuna güneş gelirse ne olur ya? Ondan sonra sıratı geçebilecek mi? Cehenneme düşecek yoksa? Geçemeyen cehennemin dibine gidecek. Sırat böyle bir şey. Ondan sonra mizanda sevap günah hangisi fazla gelecek? Kimsenin garantisi yok. Ondan sonra Havz-ı Kevser'den efendim içebilecek mi yoksa kovulacak mı oradan? Melekler kovacaklar Havz-ı Kevser'den adam. Zaten Havz-ı Kevser'den kovulduğun zaman cennete hiç ümidin yok. Havz-ı Kevser'den seni kovarlarsa cennete kim sokacak seni? Baştan belli ediyor zaten. Bütün meseleler ölürken başlıyor belli etme. Ne şekil ölürsen öyle ben de. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Nasıl diriltirseniz mahşere öyle sevk edileceksiniz. Ondan sonra bu kadar tehlikeli geçitler var. 50 bin sene sürecek. Efendim, Recep'in bir gecesini ibadetle ihya etsene. Allah için ihlas. Bir gün bile oruç tutsa, işte Allah adamı kazandıracaksa, bak şimdi Recep ayında Evliyaullah hep Recep ayının ilk gecesinde ölmek için dua ederler. Hatta çok ağır hasta olan Evliyaullah derler, Recep'e ya Rabbi az kalmış, ilk gecesine kavuştur öyle canıma. Mübarek Recep-i Şerif. Geçen bizim yakınlardan birisi vefat etti. Allah rahmet etsin enişte. Yani aynı o bir Arabi Bedevi gelmişti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuştu ya, ne yaparsam cennete giderim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştu ya, işte beş vakit namaz, işte yılda bir ay Ramazan-ı Şerif oruç, işte hac, zekat, onları maddi imkanın varsa, gücün varsa, sağlığın varsa, onlar herkese değil, şartlı. Namazla oruç herkese, oruçta yine sağlık şartı var. Ondan sonra o ne demişti? Beş vakit mi farz? Beş vakit. Dedi ki, bir rekat bile nafile sünnet kılmam. Ramazan oruç bir ay mı? Bir ay. Bir gün bile nafile tutmam. Recep, Şaban, Muharrem, Aşure, Arefe tutmam. Ben bu vaziyette cennete gider miyim? Gidersin dedi. Farzları yaparsan. Hatta adam döndü giderken arkasından ne buyurdu? اَفْلَحَ الرَّجُلِ اِنْصَدَقِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Bu adam sözünü tutup da sadece farzları düzgün yapsa felaha erdi, cennete girdi buyurdu. O da mübarek, Ramazan'dan başka oruç tuttuğuna şahit değillerdi. Şimdi ölmesine 5-10 gün kala Recep'in biri olunca demiş ki bugün Recep'in biri ben bir oruç tutayım. İşte bak Allah-u Teala bir adamı kazandıracaksa bak Recep'ten bir gün bile oruç tutsa hadisine giriyor. Görüyor musun şimdi? Allah birkaç gün sonra da vefat et. Zaten de felçliydi. Ama işte ne bileyim. Bakıyorsun adam bu yolda gibi gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Ölmesine yakın sapıtıyor. Nadir de olsa, ender de olsa böyle. Bir de bakıyorsun adam bu yolda değil, efendim ölümüne yakın düzeliyor. Mevla kullarının kalbindeki niyetlere göre muamele yapıyor. Bir gün bile oruç tutsa, bir gece bile ibadetle ihya etse, şimdi kabrinden mahşere kalkacak bütün kullar ne kadar panik vaziyetinde, bu adam güvence içerisinde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinin garantisini almış olarak dirilecek. Recep'in gecesinin ihya sebebiyle. وَمَرْ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ يُهَلِّلُوا وَيُكَبِّرُوا Sırat köprüsünden geçerken herkes böyle düştü düşecek. Cehennem aşağısı cehennem. Çengellerle asılıyorlar adama. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kıldan ince, kıl, kıl. Kıl ne demek? Ha şurada benim bir saçımın telini şurada koysam, göremezsiniz oradan onu, göremezsiniz. Şuradan göremezsiniz ben saçımın telini. O kadar ince. Kıldan ince, kıl, kıl görünmüyor. Ya kıldan ince nasıl görülüyor? Kılıçtan keskin. Millet de bunu koca karı lafı zannediyor. Ne koca karı lafı? Sahih hadis-i şerif. Kütüb-i Sitte'de geçen en sahih hadislerden birinde geçiyor. Ve ye edekku mine şari ve ehaddu mine seyfi. Kıldan daha incedir, kılıçtan daha keskindir buyuruyor. Bu köprünün üzerinden geçecek. Nasıl geçer o lan? Bir de üzerinde 7 yerde tevkif var. Tutuklama karakolu var 7 yerde. Her bir durakta 1000 sene tevkif var. 1000 sene. Yani abdestten, gusülden, namazdan. Ya bunların da sen Sırat Köprüsü'nde o kadar ince yerde 7 tane karakolda 1000 sene durmak var. Bu ne zor bir şey ya. Ama diyor Recep'in bir gecesinde ihya edip ibadet yapsa bir gününde dahi oruç tutsa nafile Allah rızası için. Ama Ramazan'dan borcunu tutmakla olmaz mı? Hanım kardeşlerimiz geçen seneden adet günlerinde tutamadıkları oruçları aman Ramazan-ı Şerif olmadan, Ramazan-ı Şerif'e bu Ramazan'a kavuşmadan bitirsinler. Yoksa yeni Ramazan'a üzerinde borç ama nedir? Tekrar hamile kalmış, lohusalığı olmuş, işte efendim tutamamış, o mazurdur. Bazen öyle peş peşe çocuğu olan hanım kardeşler birkaç sene birikiyor o zaman. Çünkü neden? Süt emzirirken de müsaade ediliyor. Yani kaza edemiyor. Ondan dolayı o başka. Ama sen Ramazan-ı Şerif geçti, bir daha Ramazan geldi. Bir daha Ramazan'a kadar 300 küsur gün geçti. 355 gün hicri aylara göre sene. 355. Sen buna 30'unu çıkartsan bir Ramazan'ı da çıktığın zaman, değil mi? 325. 325 gün. Bunun bayram haram günlerinde 4-5 de öyle çık. 320. 320. Onun da kış günleri 5'e çeyrek kala iftar oluyor. O kadar kolay, kısa, serin. Sen şimdi bu kadar zaman geçiyor. Efendim, geçen Ramazan'dan borcun var. Kaç gün? En fazla olsa 10 gün. Zaten 10 günü geçen özür oluyor. Onu da tutabiliyor oruç. En fazlası 10 gün. Ekserileri 7, 8, 6 olan da var iddeti. 3'ten yukarı olması gerekiyor. Şimdi bu arada bunun ortalaması 7-8 gün. 7-8 günü sen bir daha Ramazan'a kadar 325 gün geçiyor da bunu nasıl bu borcunu ödemeden getiriyorsun bu Ramazan'a vurduruyorsun? Böyle olursa yeni Ramazan'ın bütün faziletlerinden, sevaplarından mahrum olur. Siz de eğer yolculuğa ve sefere gittiyseniz, seferde tutamadıysanız veya tutmama ruhsatını kullandıysanız veyahut ameliyat olduysanız, öyle ya, bypass olan oluyor, şu olan oluyor, bu olan oluyor, adam ani kriz geçiriyor, bunu Ramazan'ı, Şevval'i beklemez. Gönderiyorlar, yoğun bakıma yatırıyorlar, bilmem ne. Bu adam nasıl oruç tutacak? Ameliyat Ramazan'da oluyorsa, erkek adamsa, hasta oluyorsa falan. Sonra iyileşirse, bu adam da bu Ramazan'a varmadan, iyileştikten sonra geçen Ramazan'dan hastalık münasebetiyle veya seferilik münasebetiyle tutunmadan tutması lazım. Bunları tutmadan bu Ramazan'a kavuşursa, Ramazan'daki bir günü zaten başka günün kazasına sayamaz. Mecbur yeni Ramazan'ın günü her gün. Ondan dolayı ne oluyor? Bura yeni tuttuğu Ramazan'ın borcu düşüyor. Çünkü Ramazan'ı tuttu bu işini önünde geleni. Borcu düşüyor ama Ramazan'ın kazandırdığı orucun bütün faziletlerinden mahrum oluyor. Neden? Geçen seneden bir gün bile kalsa. Hanım kardeşler bu hesapları düzgün yapmıyor. Takva sahipleri müstesna. Ama son dakikalara kadar işi getiriyor. Ondan sonra bana fetva soruyorlar. Diyor ki, geçen sene işte Ramazan'dan borcum var. İşte efendim kaç gün? 6 gün. Geldik Recep'in yarısına. Bitiremedin mi 6 günü? 320 gün çuvala mı soktun? Bitiremedim. Ne olacak şimdi? Peki, tut şimdi daha var. 45 gün var. Daha da fazla belki 45, 46, 47 gün var Ramazan'a kadar. Tut, 6 günü mü tutamayacaksın? Orada da şimdi bir uyanıklık düşünüyor. Hep aleyhimize uyanığız ya. Diyor ki, şimdi diyor ben diyor bu Recep'ten bir gün oruç tutana çok sebap var ya, veyahut da regaib günü veyahut da 27. gün çok faziletli. Onu ben perşembe sohbetlerini takip edin. Başlıyoruz inşallah önümüzdeki perşembe. Perşembelerde o önümüzdeki süreçlerde gelecek günlere geliyor faziletlerini anlatıyorum zaten. Şimdi çok evvel anlatırsan kafada kalmıyor zaten. Ben yarın 13 diye burada bunu anlatıyorum. 13, 14, 15 diye bunları anlatıyorum. Şimdi diyor, yani ne demek istiyorsun diyorum. Hacı abi, hacı anne, ne hacı hanım, ne yani ne soruyorsun, senin derdin ne? Yani diyor, ben diyor hem o 6 gün, 7 gün işte kalan borcumdan bir gün tutayım, hem de Recep'ten bir gün tutma sevabını alır mıyım diyorum. Yok artık diyorum ya. Yok artık diyorum ya. Şimdi sen Recep'te kaza borcundan bir günü tuttuğun zaman Recep'in nafile orucuyla ne alakası var? Bu ne demek istiyor biliyor musun? Ne demek istiyor biliyor musun? Senden borç almış, ondan sonra getiriyor, efendim, 10 lira almış, 10 lirayı getirmiş, 10 lira borcunu sana ne kadar da geciktirmiş, geciktirmiş, geciktirmiş. Sen de Müslüman olduğun için faize sokmamışsın işi. Tamam, 10 lira aldın, 10 lira ver, tamam kardeşim, başa baş gelsin diyorsun. Ondan sonra bir de diyor ki, bunu da zekatıma sayıyordum diyor. Yuh yani. Lan zaten aldığın parayı geri veriyorsun, kime zekatına sayıyorsun ya? Yani Ramazan'ın borcunu ödeyecek, ben de diyor Recep'e denk getiriyorum diyor, oradan da kazanıyorum diyor. Hiçbir şey kazanamıyorsun. Kusura bakma. Hastalık mazerettir. Ama sen hasta değilsin, bir şey değilsin. Eti götürüyorsun, butu götürüyorsun. He? Önüne ne gelse götürüyorsun yani. Sağlığın yerinde mübarek adam. Benim gibi malulen emekli misin? Günde 5 kere insülin mi yapıyorsun? Ne hastalığın var? Bir şeyin yok. Ne tutmadın 6 günü, 5 günü? Ondan sonra gelmiş Recep'ten de saydırma. Öyle bir şey yok. Bir insan Recep'ten bir gün bile oruç tutsa nafile olacak ama. Böyle borcu kazası olmaz. Bir de bir geceyi de ihya edecek en az. Bunu yaptığı zaman Sırat Köprüsü'nden herkes böyle tetikte, tökezlendi, tökezlenecek, düştü, düşecek. Cehennemi boylayacak mıyım, boylamayacak mıyım? Tehlikesi altında geçerken bu adam tehlil ve tekbir ile La ilahe illallahü vallahu ekber bağıra bağıra gidecek. Şimşek gibi geçecek. Sıratın üzerinde kelime-i tevhid, tekbir getirebilirse bir adam, Allah'ın izniyle o cehennemden kurtulmuş, sıratı geçmiş, cennete girmiş olur. Zaten sırattan ileri geçen cennetliktir. Mesele, sırattan düşecek misin, geçecek misin? Rabbim cümlemizi, hele şu mübarek sohbete katıldığımız için, Allah rızası için buraya geldiğimiz için, menfaat beklemeden aralarımızda alışveriş yok, hasımlık hısımlık yok, dünürlük yok, hiçbir menfaatımız yok iken Allah için, şu mübarek Recep'in gecesini ihya için şuraya geldiğimizden dolayı diğer sohbet gecelerine benzemez. Recep ayının gecesindeyiz. Bundan dolayıdır ki yarın da 13 olduğuna göre 13. gece mübarek geceler, yani 13, 14, 15. geceler efendim itibarıyla, özellikle 15. gece için anlatacağım. Rabbim mahşere kalkarken emin olan, azaptan amin olan, amin emniyette demek, amin. Amin o yağlı, çekiyor. Fatiha'da okuduğunuz, duadaki yaptığımız nasıl? Amin, o yağ var orada. Bu amin ne demek amin? Emniyette, güven içerisinde, azaptan emin olarak. Siz emin deyince anlıyorsunuz da amin deyince anlamadınız tabii. Azaptan amin olarak, yani emniyet içerisinde mahşere kalkanlardan eylesin. Sıratı tevhid ile, tehlil ile, tekbir ile geçebilen zümreye ilhak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Şimdi oruçlarından özellikle 13, 14, 15. Hiç Recep-i Şerif'te oruç tutmadıysanız da bugüne kadar, yarın ganimet, öbür gün ganimet, öbür gün daha da ganimet. Bu hadis-i şerifleri ve rivayetleri okuyalım. Enes radıyallahu teâlâ'tan. Hadis-i şerif merfu'an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raf ediliyor. Hazreti Ali Efendimiz'den de buna mümasil rivayetler gelmiştir. Men sâme eyyâmel bîyâbbû. Bu Recep'e mahsus değil. Bu Recep ayına mahsus değil. Ama Recep ayında olursa katla da katla da katla da katla. O haram ay. Recep ayı haram ay. Haram ayların orucu çok önemli. Muharrem de haram ay. Şaban haram ay değil. Ramazan haram ay değil. Haram aylar 4 tane. Recep tek. Bu 3 ayların birincisi. Öbürü peş peşe. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Bunlar haram aylar. Sahabe-i kiramda Ebu Mücibet el-Bahili radıyallahu anh sordu. Ya Resulallah, Ramazan dışında oruç tutarsam hangi aylarda tutayım? Buyurdu ki sum eşhurul hurumi, haram ayların orucuna hiçbir şey denk olamaz, haram ayları tut buyurdu. Onun için Recep-i Şerif haram ayların bazı rivayetlere göre en faziletlisi, bazı rivayetlerde Muharrem-i Şerif, bu iki rivayette ihtilaf varsa da Recep-i Şerif'in kıymeti Allah'ın ayı Celle Celaluhu, Recep Şehrullah, Recep Allah'ın ayı. 13, 14, 15. günleri kim oruç tutarsa. Şimdi şöyle, 13'ü tutarsam 14'ü tutmaya mecbur muyum? Değilsin. 14'ü tutarsam 15'i tutmaya mecbur muyum? Değilsin. İster 3'ünü tut, ister 2'sini tut, ister 1'ini tut. Ama sünnet-i müekkede kuvvetli sünnet ararsan 3'ünü peş peşe tut. Kuvvetli sünnet 13, 14, 15. Yani pazar, pazartesi, salı. Bu üçünü tutarsan Recep ayının tümünü tutmuş sevabı alırsın. Çünkü neden? 1'e 10'dan. Bu biri bir ayrı bir müjde. Bu sahih hadis-i şerifte geçiyor. 1'e 10 zaten ayette geçiyor 1'e 10. Men cevabil haseneti felu aşru ebzâliha. Güzel bir amel işleyene 10 misliyle karşılık verilecek. Şimdi eğer dersen ki, eğer dersen ki ben 2 gün tutabilirim, o zaman pazartesiyle salıyı tut. Hani yarın ben hanım, çoluk, çocuk kahvaltı yapacağım. Haftada bir kahvaltımız var, onu da 13'e mi denk geldi, görüyor musun falan. Yapma bana bu hareketleri. Bana böyle hareketler yapma. Hanımla iftar yaparsın. Anladın mı? Al hanımı bir balıkçıya mı götürürsün, İskenderciye mi? İftar yaparsın. Hanım da daha memnun olur. Evde yemek pişirme derdiyle uğraşmaz. Sabah da sana niye orucu demez o zaman. Mübarek adam oruç tutmaya çare arıyorsan, hanım şimdi kızacak, haftada bir gün evdesin, kahvaltıda da oruç tutuyorsun arkadaş. Sen de dersin ki akşama da seni yemeğe götüreceğim iftara. Hanım bayılır öyle işlere. Yeter ki evde bulaşı çıkmasın. Değil mi? Bilmiyorum sizinkiler nasıl. Yok, benimki Allah için. Ben ne zaman evde yiyeyim, ben evde yiyorum Allah için hiç. Ondan üşenmez, üşenmesi yok. Üşenmesi yok ama bu kadınları dışarıda yemek ısmarlasan hepsi sevinir ama yani. Böyle de bir şey var ya. Yani. Böyle de bir şey var. Şimdi diyorsan ki iki tutacağım, 14-15'i tut. Yani pazartesi. Diyorsan ki tek gün tutabilirim. Hoca efendim ben 3 gün kuvvetim yok. O zaman 15'i tut. Yani salıyı. Ama sağlığım, ah sağlığım, benim sağlığım yerinde olsa acaba bunlardan bir gün orucu bırakır mıydım? Ne kadar arıyorum o günleri, tuttuğumuz günleri. Efendi Hazretleri'yle hep tutardık. Recep'i tutardık, tümünü tutardık. Şaban'ın tümünü tutardık. Ya sağlığımız yok. Ama şimdi sizin sağlığınız var. Bak, birilerinin bu gece mezarda ilk gecesi, evlerinde değiller. Yumrukka'da toprakların üzerine yatırdık, geldik kardeşim. Ahirette salih amelden başka hiçbir şey gelemez. Hiçbir şey insanı kurtaramaz. İmandan sonra ameli salih. Oruç, nafile oruç, nafile namaz. Farzlar zaten borç. Farzlar zaten mecbur. Ama millet farzları da kılmıyor, tutmuyor ya. Ne zamana geldik ya Rabbel Alemin? Farzları da terk ediyor. Ne cesaret. Ne cesaret Allah'a karşı, cehenneme karşı. Fema asbarum alem nar. Bunlar cehennemin ateşine ne kadar da sabırlıymış Allah buyuruyor. Ya Rabbi bizim senin ateşine sabrımız yok ya Rabbi. Azabına sabrımız yok ya Rabbi. Biz zayıf olarak yaratıldık ya Rabbi. Bize lütfunla, kereminle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. İlk gün اَعْطَاُوا fi evvel يَوْمِ مِنَا اَجْرَ عَشَرَةِ اَلَافِ سَنَةٍ İlk gün ne demek? 13. gün yani. 13, 14, 15'in. İlk günü ne zaman? Yarın. 13. gün. Kaç senelik efendim Allah Teala oruç sevabı yazıyor. 10.000 sene ömrün olsa, dünyanın ömrü 7.000 ya. Dünyanın ömrü 7.000. 10.000 sene ömrün olsa, sürekli de oruç tutsan, hepsi de kabul olsa eşittir yarının orucu. Ve fil yevmi sani, ikinci gün, yani 14. gün, yani önümüzdeki pazartesi, pazartesinin zaten bir kuvveti daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi, perşembe oruç tutardı. Pazartesiye denk geldiği için bir de oradan ölmüş bir sünneti ihyadan 100 şehit sevabı, o ayrı. Kim tutuyor pazartesi, pazartesi? Adamın pazartesiden haberi yok. Günlüğünü sorsan cumartesiye dönmüş adam zaten. Pazartesiyi cumartesi zannediyor. Kim tutuyor pazartesi? Çok az kaldı Müslümanlardan. Şimdi hem de pazartesiye denk geldi tabii şimdi. Hem de sünnet, ayrıca bir sünnet daha. Bir de 13, 14, 15 olduğundan kuvvetli bir sünnet daha. Bir de pazartesi oradan bir sünnet daha. Bunlar hep katlanıyor. Hepsi katlanıyor. Hiç merak etme. Mevla buyuruyor, zerre kadar kaybetmiyorum. Zerre kadar. İnne Allah la azlimu miskale derra. Zerre kadar haksızlık yapmam diyor. Sen Allah için aç susuz kalacaksın. Fedakarlık yapacaksın. Rabbin zayi eder mi ya? Yeter ki gösteriş yapma. Allah için iş yap, ihlaslı ol. Kimseye duyurmak için tutma. Kim duysa ne diyor? Cenneti mi var, cehennemi mi var? Beğense ne olur, beğenmese ne olur ya? Oruçta da riya olur mu Allah muhafaza ya? Niye aç kalacağım ben? Enayi miyim sen? Zaten sana oruç tutuyorum demek için aç kalma lüzum yok ki. Duvarın arkasında yerim, sana gelirim, yuttururum, oruç derim zaten. Böyle bir ahmaklık olabilir mi? Eğer ki ikinci günde, yani 14. günde tutarsa اَعْطَاللّٰهُ اَجْرًا مِيَتِ اَلْفِ سَنَةٍ, Allah-u Teala ona ne veriyor? Bir adamın, Allah-u Teala bir adama ömür verse ne kadar? 100.000 sene. 100.000 sene. Bütün günleri oruçla geçirse eşittir bu pazartesinin orucu. Ve fil yevmi salis, üçüncü gün, yani 15. gün. 15. güne atallahu ecra selâsi mi'eti elfi sene. Allah Teala bir adama 300.000 sene ömür verse, ne dünyanın ömrü ya, kaç dünya, kaç dünya yıkılır gider, kaç kıyamet kopar. 300.000 sene bir adam sıralı oruç tutsa, ona vereceği sevabı 15. gün oruç tutana ihsan edecek. E şimdi hoca efendi ne var? Sen şimdi aleyhine uyanıksın ya. Aleyhine uyanıksın. Yine bir plan yapıyorsun sen. Ben anlıyorum. Sen yine bir plan yapıyorsun. Niye? Ya şimdi yarın tutsak 10.000 sene. Öbür gün 100.000 etti 110.000. E zaten sadece salıyı tutayım 300.000 kafadan. Ama üçünü tutarsan kaç ediyor hacı abi? 410.000 sene. Şimdi 410.000 sene. Sana deseler ki yarın gelene 1 kilo kıyma, öbür gün gelene 100 kilo kıyma, öbür gün gelene 300 kilo kıyma. Sen der misin ki öbür gün gideyim 300 kilo kıyma neyime yetmiyor? Veyahut diyelim ki altın. He? Yarın gelene 10.000 altın. Öbür gün gelene 100.000 altın. Öbür gün gelene 300.000 altın. Sen ne sorarsın? Her gün gelebiliyor muyum? Eğer derlerse ki bir gün gelebiliyorsun, hangi gün gidersin? Üçüncü gün. Ama derlerse ki her gün gelebiliyorsun, İçinizden bir kişi dünya kafası çalışmayan bir ahmak çıkar mı haşa? Haşa diyorum çünkü ben biliyorum hepiniz akıllısınız, yani ahmak mısınız? Arkadaş, ben şimdi bugün gideyim 10 bin altın. 10 bin altın neyse zaten 3. gün 300 bin alacağız abi. Abi sen deli misin? Bugün git 10 bin al. Yarın da git 100 bin al. Öbür gün 300 al, 410 bin altının olmak başka, 300 bin altının olmak başka. Dünya işinde bu kafayı çalıştırıyorsun da ahirete geldi mi? Yani hele yarın zaten hepten 10 bin seneymiş ya. Çok düşük yani 100 bine göre falan. Der misin ya? Ya hoca efendi ne var? Ya adam dünyanın ömrü kadar oruç tutsa 7 bin sene ediyor. Ha burada zaten bir günde 300 bin var. Ya 10 bin, 100 binin daha hesabım olma. Öyle zannetme diyor. Yarın ahiret gününde sizden birinizin 70 peygamber kadar ameli salih ile mahşere gelmesi nasip olsa bir kuruş kul hakkı kaldıysa üzerinde ödeşmeden cennete giremez. O adam ne alacak da helal edecek sana? Bir kuruş, kuruş. Dirhem, danik, danik. Kuruş. Dünyada, şimdi kuruşlar yine çıktı işte. Eskiden sıfırlar varken yoktu. Kuruşlar var. Kuruş. Adam geldi mahşere. Sen geldin. 70 peygamber kadar sevabın var. 70 peygamber yahu ne demek yahu? Onlar kadar peygamberin makamı hariç. Haşa peygamberlerin makamını konuşmuyoruz. 70 peygamberin ameli kadar amel çıkartmışsın abi. Burada banko. Bu adam dese ki, ya Rabbi hakkımı istiyorum. Mevla'dan buyursa ki, ne istiyorsun? Dünyada bir kuruşa bir kuruş, ama ahirette adam derse ki, 300 bin senelik bilmem oruç sevabını istiyorum. 500 bin rekat namazını istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Bu işin en kolayı kul hakkına girmeyeceksin. Ama hepimiz gıybet bile kul hakkı. Çenemiz durmuyor ki. İftira kul hakkı. Biri bir şey söylüyor biz de oraya bir de benden yapmıştır, yapmıştır diyoruz. Yapmıştır o adam tipini ben beğenmedim zaten onun. Kayıktı biraz o. Orada diyor ki ya bu diyor zina mı ediyor? Ne diyor acaba ya? Bozuk adama benziyor. O da diyor suratı sipsiyah zaten zina vurmuş diyor bilmem ne. Ya kardeşim sen zinada şahit misin? E belki adam zina yapmıyor. Orada adam iftira yapıyor. Sen de ona diyorsun ki bence de. Hadi girdin oradan iftiranın cezasına. Ne olacak o sonra gittin ahirete gelir. 70 peygamber kadar amca. Adam diyor ki bana iftira etti. Alacağım diyor. Ne alacak? Ne isterse vereceksin. Neden? Cennete giremiyorsun. Bu sefer bazılarının sevabı tükenecek, alacaklı tükenmeyecek. Bazıları ondan dolayı bütün sevabı bitecek, cehenneme atılacak. Bu sahih hadiste geçiyor. Bazılarında da şöyle oluyor. Adamın sevabı indi, indi, indi, indi. O geldi bana tokat atmış. O geldi kanımı akıtmış. O geldi iftira atmış. O geldi bir şey. Sen de herkese bulaşmışsın yani. Ondan sonra adamlar da sökmüş almış, o namazını almış, o teheccüdü almış. O tesbih namazını almış, o işrak namazını almış. Neyse sen de tarikata girmişsin. Tarikat dersleri, 5000 kelime-i tevhid o biçim. Ama millete çalışmışsın yani. Millete çalışmışsın. Adam onu almış, bunu almış, alan götürmüş. Sen durumun ne olacak? Evet, alacaklılar bitti mi? Mevla soruyor. Bitti ya Rabbi. Bu adamın ne kadar sevabı kaldı? İşte cennetteki en düşük dereceyi zor kurtarıyor. Halbuki adam mahşere neyle geldi? 71 peygamber kadar amelle geldi. Peygamberlere komşu olacaktı adam. Ama dağıttı. Evdeki hesap çarşıya olmaz. Bu sefer ne oldu? Tamam gönderin bunu cennete. Hani o cehenneme düşenleri konuşmuyorum. Müflisleri konuşmuyorum. Sevabı kulaklarına dağıtılıp tükenenleri konuşmuyorum. O hadisi çok okudum. Onu konuşmuyorum. Bu sen şimdi böyle bir durumda efendim 6666 derece cennette var iken her iki derece arası yer ile gök arasındaki kadar 500 senelik mesafe iken sen burada en üste çıkacak iken kaldın orada 10. basamakta 11, 15, 5, 7 tamam cehenneme gitmedin nimet. Peki sen orada üsttekilere nasıl bakacaksın? Dünyadan yıldızlara bakanlar gibi bakacaksın. Cennetteki dereceler böyle. Alttaki dereceye, üstteki dereceye nasıl bakacak? Yıldızlara bakanlar gibi. Bu sefer ne yapmayacaksın? Hiç içini çekmeyecek misin? Hiç hasret çekmeyecek misin? Niye? Ben niye efendim bir gün daha tutabilirdim, bir gün daha tutabilirdim? Neden? Bak burada evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacaklı çıktı, verecekli çıktı, kul hakkı çıktı, ona dağıt, buna dağıt. Kenarımda fazla olsaydı, kenarımda fazla stok olsaydı, ona buna dağıtsam da yine bana kalanla peygamberlere, nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere komşu olabilirdim. Şimdi cennete girdim ama en aşağı derecede kaldım. Demeyecek misin? Onun için fazla mal göz çıkartmaz da fazla sevap göz mü çıkarıyor? Tut işte mübarek adam, tut da. Hastalığın yok, bir şeyin yok. Ama hoca efendi ben çok ağır bir işteyim. İşte, hamallıklar ediyorum veyahut işte ateşin başındayım. Bazı meslekler biliyorsunuz ateşin başında çalışanlar da var. Ben, o başka. Mevla Teala görüyor. Şimdi Adem Aleyhisselam sordu ki ya Rabbi senin günler içerisinde, geceler içerisinde, günler içerisinde, özellikle günler içerisinde en sevdiğin zaman dilimi hangisidir? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a vahyetti ki ya Adem ehabbul eyyam اِلَيَّ النِّصْفُ مِنْ رَجَبَ günler içerisinde en sevdiğim gün benim ayım olan Recep ayının tam yarı günü olan 15. günüdür. Yani önümüzdeki salı günüdür. Ben en çok kendi ayımın yarı gününü seviyorum. فَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ يَوْمَ النِّصْفُ مِنْ رَجَبَ kim Recep'in yarı gününde tam ortasın gününde, önümüzdeki salı gününde bana, benim rızama erişmek için bana yakınlaşmaya çalışırsa bir sıyamin neyle? Allah neyle yaklaşılır haşa? Allah Teala bir mekanda değil ki, bir mesafede değil ki. Ne tutacağız? Füzeye mi bineceğiz? Uçağa mı bineceğiz? Nereye gideceğiz de yaklaşacağız haşa? Mevla mekanda münezzeh. Oruç tutarak. Onun için 15'in özelliğini söyledim de dedim hani bir gün bile tutacaksanız 15'i tutun, 13'ü söyledim. En sevdiği günüm o buyuruyor. Oruç, oruca niyet ederek ve salatin namaz kılarak. Buradaki namaz da nafile namaz. Nafile namaz nedir? İşte efendim işrak namazı salı günü sabah namazından sonra en az 20 dakika kadar bekleyip en az işrak namazı, sonra kuşluk namazı ama o güne özel namaz da var. O namazı da şimdi söyleyeceğim. Namaz kılarak, nafile namaz, 15. gün namazı var kitaplarımızda. Ve sadakatin, bir de sadaka vererek. İnsan bir fakire, bir muhtaca bir sadaka. Ya bir sadaka ne? 1 lira da sadakadır, 1000 lira da sadakadır, 10 milyon da sadakadır. Ama ihlas meselesi. Az veren candan, çok veren maldan demiş. Bazı kere insan 1 lira, 2 lira sadaka verir, halbuki kendisi bile ona muhtaçtır. Ama yine de sadaka vermekte fayda var. Belli olmaz. Bazen 1 lira, 1 milyonun görmediği işi görür 1 lira. Onun için herkes durumuna göre bir de sadaka vererek bana manen yakınlaşmaya çalışırsa, tekarrupta bulunursa فَلَا يَسَلُونِي شَيْنْ اِلَّا اَطَيْتُهُ o kulum o günün iftarında benden ne dilerse mutlaka ona verdim. Salının gününü güzel oruçta, haramlardan sakınarak, oruçluyken oruçsuz gün gibi fazla konuşmayın, bağırıp çağırmayın. Oruçlu gününüz, oruçsuz gününüzle eşit olmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Gıybetten, yalandan, dalondan, dili, ağzı, burnu, efendim, namahremlerin kokularını koklamaktan, kulakları, çalgı, türkü, gıybet, dedikodu, iftiralar, duyum, dinlemekten, gözü namahreme baktırmaktan, insanları hakir bakmaktan bunları sakınacağız. Böyle olursa ne isterse vereceğim. La estağfurunu illa gafurtu. Benden mağfiret talep ederse ya Rabbi çok günahlarım var. Şu 15. gün Recep'in 15. günü hürmetine Allah'ım beni mağfiret eyle derse mutlaka onu bağışladım anasından doğmuş gibi. Yalnız özellikle Recep Risalesi'nde istiğfar bahsi var. Ben tabii tam sayfaları şimdi size efendim verebilirsem çok iyi olur. Buldum. Bu sayfelerdeki istiğfarları çok okuyun. 15. günde mağfiret olunmak için sayfa 267'de başlıyor, 268. Recep'te bir kere bile istiğfar etse, affını istese affedeceğim diyor ya. Hele 15. günde ya. Ondan sonra sabah akşam Recep'te 70 kere istiğfar edenin cesedini cehenneme haram eyledim Allah buyuruyor ya kardeşim. Çok müjdeler var. Ondan sonra bu nasıl oluyor? Ellerini kaldırıyorsun. 70 kere Allah'ım mağfirli ve rahmli ve tüm aleyye. Ya parmakları nasıl ayarsın? Ellerini kaldırabilirsen kaldırsın. Tesbih edeceksen olur. Elleri biraz böyle kaldırmak lazım. Hadi öyle rivayet geliyor. Allah mağfirli verhamni ve tüb aleyye. Her gün var. Ben bunu her gün yapamam. O zaman kardeşim hiç olmazsa 15. gün salı günü sabah 70 kere, akşam 70 kere. Bu istiğfarı yapalım. Allah canımızı cehenneme haram eylesin. Recep ayında cehennemden azatlılar var. Recep ayının her saat başı, Recep ayının her saati, bak biz buraya girdik, bir saati geçti. Kurban olduğum, bizim de cehennemden beraatımızı, şuradaki ilim meclisinde oturduğumuz saate say ya Rabbel Alem. Her saat azatlılarım var, bize de bu saatte denk getir ya Rabbel Alem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Onun için istiğfar ederiz. Sohbetin sonunda bir istiğfar edelim. Ekfirû minel istiğfar fî şehr-i Recep. Recep ayında mağfiret talep etmeyi, Allah'tan af istemeyi çok yapın. Fe inne fi kulli saati min utaka minen nar. Recep'in her vak saatinde cehennemden azatlılar var. Özellikle Seyyidül İstiğfar, aklı olan terk etmez sabah akşam. Okuduğu gün ölen mutlaka cennete girdi, şehit olarak ölür. Bukhari hadisin, daha sahih hadis yok ya. Seyyidül İstiğfar, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestedâ'tu, ebû'u leke bi ni'metike aleyye ve ebû'u leke bi zembî, feğfirli fe innehu la yeğfiru zzunûbe illa ente, e'ûzu bike min şerri mâ sana'tu. Bütün istiğfarların efendisi budur, bunu okuduğu gün, ölen, Allah'ım ya Rabbim, öleceğimiz günde okumayı nasip eyle. Gece öleceksek o gece mutlaka okumayı nasip eyle. Bak ben şimdi burada okumuyorum. Akşam olduğundan beri ben okudum. Niye okudum? Belki ben bu saate kadar kaç kere ölürdüm. Gündüz sabah okuduğumun garantisi akşam ezanıyla bitti. Ben şimdi buraya gelene kadar bunu okudum. Okumasam da olacak, saat olmuş 10-10 geçiyor. Ben buradan çıkacağım 11 bilmem efendim kaçta. Sonra unutacağım, gitti. Bu gece ölürsem, tabii cehenneme gitme yani garantisi yok. İnşallah gitmem ama bunu okutsaydım da ölseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyordu, yemin. Bunu öleceği gün veya gece okumak nasip olan cennete girdi. Ve şehit olarak öldü. İstiğfarların Efendisi, bu hadis Bukhari'dir, Bukhari. Kur'an'dan sonra ondan sahih kitap yok. O da birçok kitabımda var ama Recep Şerif Risalesi'nde de var. Efendim sayfa 273'te 274'te de okunuşu var. 274'te hem de manası var, hem de fazileti var. Recep-i Şerif'te yapılacak diğer istiğfarlar. Mesela öğle ile ikindi arasında. Bu Recep Risalesi. Zaten Recep Şaban Ramazan üçlü risale olarak size efendim getirmişler, arz etmişler. Ama evvelden zaten çoğunuzda var. Recep Şerif Risalesi'nin bu son baskılarında 270, 71, 72 bu bahis. Mesela ne buyuruyor? Recep'te, Şaban'da ve Ramazan'da öğlenle ikindi arasında veya ikindiden sonra Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ileyh tevbet abdin zâlimin li nefsî lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef'an ve lâ mevcan ve lâ hayâcan lâ nüşûrâ. Büyük istiğfar, 7 kere. Bunu okusa Allah Teala meleklere vahiy ediyor. اَحْرِقُوا سَيِّعَاتِي مِنْ دِيْوَانِ صَحِفَتِي. Bu kulumun amel defterindeki ne kadar günah varsa yakın. Hepsini yakın, hiç karşısına bahşerde çıkartmayın buyuruyor. Bu istiğfarlar var. Recep'te çok istiğfar var. Özellikle Allah'ın ayı tevbe ayı. Recep tevbe ayı. Tevbe istiğfar ayı. Çünkü artık Şaban-ı Şerif'te de yola gireceğiz inşallah. Oruçlar, zikirler, berat gecesi, hayırlı kazalar, kaderler hakkımızda yazılacak inşallah. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e hazırlanıyoruz. Ramazan'a da günahsız gireriz inşallah. Şaban ayında da bir tesbih namazı kıldın mı? He? Sıfır. Küçük, büyük, bütün günahlar bir sıfır. Ramazan'a temiz gireriz inşallah. Değil mi? İnsan mevsimlerini bilecek. Nasıl ki ekenler, biçenler mevsimi kaçırırlarsa ne olur? Pişmanlık biçerler sonra. Herkes mevsiminde ekimini yapıyor. Bizim de ahiretimizi kazanmamızın mevsimi mübarek üç aylar. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Ya Adem! Ey Adem! Bana sordun ya en sevdiğin zaman ne zaman? Men esbaha yevmen nisfu min Recep. Her kim Recep ayının yarı gününde, yani önümüzdeki salı gününde sabaha çıkarsa, sabaha çıkarsa deyince sizin gibi 9'da kalkarsa demek değil ha. İmsak olduğunda ne olmuş oluyor? Gün sabah giriyor imsakta. Saimen oruca niyet etmiş olarak. Zakiran zikretmiş olarak zikredecek. İmsaktan beri zikirler var. Zaten hiçbir şey yapmasan bile sabah namazının sünnetini kılsan zikir. Sabah namazının farzını kılsan zikir. Hele bir de cemaatle kılarsan, hele bir de işrakı beklersen zikir. Özellikle salı günü çok önemli. Zikrederek. Oruca niyet. Zaten zikir Müslüman. Sübhanallah ve hamdi çekiyoruz en azından. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve azim, estağfirullah ve tövbe. En azından. Hafizan li farcihi. Tenasül uzvunu haramdan korumuş olarak. Elhamdülillah harama uçkur çözen belki vardır. Kambersiz düğün olmaz. Ben bilmiyorum burada kim var kim yok ama genel manada harama uşkur çözen olduğunu çok düşünmüyorum. Yani içimiz itibariyle konuşuyorum, ekseriyet itibariyle konuşuyorum. O daha kolay. Yani tenasül uzvumuzu haramdan korumuş olarak. Ama tehlike var tabii. Neden? Adam eşiyle de olsa ters ilişkiye girerse o da tenasül uzvunu haramdan korumamış olur. Hanımı da olsa ters ilişki haram. Veya hayız halinde hanımıyla ilişkiye girerse, hele ondan çocuk olursa, o çocuğu seyreyle gümbürtüye. O çocuk tam bir deli olur yani. Tabii. Aynı zamanda hayız halinde veya lohusalıkta, nifas halinde, ya bunlar benim hanımım diye ilişki helal olmaz. Onun için namusunu koruyor derken sadece yabancı kadınlardan anlamında anlamayın. Eşlerinizle de olsa Allah'a müsaade etmediği mekanlardan ve zamanlarda yanaşmak caiz değil. Recep'in 15. gününde, bu önümüzdeki salı gününde oruca niyet kalkacak. Zikrederek kalkacak. Zaten sabah namazını abdest alıyorsun, başlıyorsun besmele çekme. Hepsi zikir işte. Müslüman ne yapacak? Kalkar kalkmaz abdest alıyoruz, namaza çıkıyoruz falan. Teheccüde kalktıysan, imsakta zaten dua zikirdeysen o en üstün, en üstün. Ama en azından sabah imsaktan sonra giriyor. Zikrederek namusunu haramdan korumuş olarak mutasaddikan min mali, malından da bir miktar sadaka vererek. Şimdi tabii işe gideceğiniz, yola gideceğiniz, eve döneceğiniz yollarda fakir, makir, dilenci şu bu varsa verirsin. Yoksa bildiğin bir ev var, yetimdir, fakirdir, şudur budur, gönderirsin, verirsin. Olmadı şimdi hayır kurumları var. Hayır kuruluşlarından güvendiğiniz kimse oradan mesaj bile atsan şu anda kolay oldu yani. Her dakikada caminin yolunda dilenci yok. Veyahut da fakir bulamayabilirsin. O sabah ben bir sadaka vereyim veya bugün. Açarsın bir hayır müessesesinden. Kime güveniyorsan güvendiğin bir müesseseye 5 lira, 10 lira, 100 lira durumuna göre yetime, dula orada yazıyorlar işte efendim. Ama güven mühim tabii yani yerine ulaşması niyetiyle. Bir sadaka da verebilirsin ama fakirin eline verirsen, kendin bulursan çok daha iyi. لَمْ يَكُنْ لَوْ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةِ Bu adamın cennet dışında bir karşılığı Allah'tan olamaz diyor. Tek karşılığı direkt cennet. Recep'in 15'inde. Oruç, zikir, namus-u muhafaza, maldan sadaka. Bu ameller birleşince cennet. Allah Teala bu salı bu amellere muvaffak eyle. Ölene kadar da yaptıklarımızı muhafaza eyle. Mühim olan kazandıktan sonra harcamamak, yolda deldirmemek. Efendim, ölene kadar bunları kaybetmemek. Kötü inançlar, kötü itikatlar, kötü ameller yüzüne Allah muhafaza eyle. Amin. Yine Ahmed İbn Hicazi Hazretleri, ulemadan, evliyadan, büyük bir alim, Tuhfetül İhvan isimli eseri çok muteber kaynak gösteriliyor. Orada geçen bir rivayette buyuruluyor. Erbaat eşya tuhaffifu azabel kabr. Dört şey var, kabir azabını hafifletir. Şimdi hafifletir deyince, illa yine azap olacak da hafif olacak anlamında. Bu şu demek, adam ne kadar da günahkar olsa, bu dört şeyi yapmışsa, onun azabı hafif olur. Bak ne kadar da günahkar olsa, bu dört şey onun yine de azabını ne yapar? Hafifletir. Ama adam zaten, efendim, çok günahkar değilse, tevbekarsa, şuysa buysa, ona hiç kabir azabı göstermez. Zaten takva sahibi ise, onun nurunu artırır, derecesini artırır. Dört şey. Kıraatül Kur'an fî külli hîn ve zaman. Her an ve zaman Kur'an okuyacak. Kur'an okuyacak ama işte Rabbe te'alinil Kur'an vel Kur'an yelan. Yüce Kur'an okuyanlara Kur'an lanet eder diyor. İşte o tehlikeyi de düşüneceksin. Ahmed Rufai Hazretleri Rufai tarikatını kuran Seyyid Evliyaullah'ın reislerinde ne buyuruyor? Bir adam Kur'an okursa ve zina ayetine gelirse, zina etmeyin ayetini okursa ama kendisi de zina ediyorsa o ayet ona der ki Allah sana ebediyen lanet etsin der. Allah Allah. Bir adam faiz alıyor veriyorsa faiz ayetini okurken, hatim yaparken hepsi geçiyor biliyor musun? Hatim yaparken hepsi geçiyor. Ondan sonra o da diyor ki Hoca Efendi diyor benim de diyor bir hatmim var beni de duaya katar mısın? Kardeşim sen Kur'an'ı hatmettin ama acaba ne günahlarım var? Ayette eğer faiz ayetine gelirken okurken faiz alıyorduysan, gıybet ayetine gelirken gıybet ettiydi yani gıybet eden bir adamsan, gıybet ayetini de okuduysan, iftira ayetine geldiğinde iftira etmiş bir adamdıysan, tevbe de etmemişsen, tevbe edersen başka, tevbe de etmemiş, devam ediyorsun bu günahlara, içki ayetine gelmiş, ondan sonra efendim ara sıra iki tek atıyorsan, ha? O İhsan el Açık ne dedi biliyorsunuz değil mi? Ya adam bunu demeye de lüzum yok ya. Bunu yani şey ya. Kur'an'da diyor içki haram değil diyor. Sarhoş olmak haram diyor. Sarhoş kim oluyor? İçenler oluyor. O ama şunu da diyor Kur'an'da namaz da yok diyor. Ya salat var diyor. Salat diyor. Salat neymiş acaba? Salata zannetti herhalde salat. La havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an'da diyor hiçbir mübarek gece yok diyor. Ulan inna zennâ fî leyletil kadr, kadir gecesi sure var. Esra bi abdî leylen geceliği miraca götürdü ayet var. Allah Allah. Bir de sakalı var diye millet de Müslüman falan zannediyor herhalde ya. Tabii bunu bu solcu kanallarının hocası gibi bir de bunu bak diyor adam diyor ne aydın diyor bir din adamı diyor ya. Ulan ne din adamı adam da zaten. Namaz yok. İçki serbest. Her yol serbest. Ondan sonra şehit de yok diyor Kur'an'da. Şehit meyit hiç geçmez diyor. Ve ettehize mümkün şu eda diyor. Allah sizden şehitler almak istiyor diyor ayet. Allah. Nasıl ilahiyat okumuşlar, bitirmişler bunlar ya. Allah'ım şerlerinden bu ümmeti muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Onun için sen Kur'an okurken eğer yaptığın günahların ayetine geldiysen tam o ayete gelince o ayet diyor ki ya Rabbi bu kuluna diyor ebediyen lanet eyle diyor. Ayet sana beddua diyor. Onun için en azından bir insan eline Kur'an almadan bir tevbe, istiğfar yapıp istiğfardan sonra Kur'an okuması lazım. Bizim gibi adamlar, devamlı günah işleyen adamlarız. İstiğfarsız başlarsak nereye çatarız belli değil yani. Bir tevbe yapalım yani. Mübarek Recep ayı hürmetine. Kur'an okumak kabir azabını dindirir. dindirir. Günahkarın da dindirir. Günahsız olanı zaten nimetlendirir. Ve ikramul yetim fi kulli mekan. Yetimlere ikramda bulunmak, yetimin başını sıvazlamak, yetime bir elbise almak, yetime bir en azından bir şekerle, bir tatlıyla, bir lütufta bulunmak yetimlere. Herkes gücü nispetinde. Bu da kabir azabını dindirir. وَصَوْمَ اَيَّامِ الْبِيْضِ فِي رَجَبَ وَشَعْبَانِ Recep ve Şaban aylarında 13, 14, 15 hadi 410 bin günlük ecir, sevabı bıraktık. Fazla mal göz, diyelim ki fazla mala ihtiyacım yok. Cennete de kapağı attıktan sonra birinci derecede ama nasıl olsa cehennemden kurtulduk. Ama yukarıda değilim diye ne yapayım artık boşver. O kadar doğruş tutamam dedin. Ya kabir azabı kabirde seni bulursa, yakalarsa, fazla sevaba ihtiyacın yok, cennete girsen yeter. Kabir azabına nasıl katlanacaksın? Onun için sen gel o eyyamı biz 13, 14, 15'i tut, kabir azabını dindirir. Ama her ay tutamıyorsan, Recep'te, Şaban'da tut diyor. Bak şimdi 12 ay var. Biri Ramazan zaten mecbur, 13, 14, 15'i yok Ramazan'ın, 30'u da farz. Özellikle Recep'le Şaban'da, zaten Şaban'daki 15 ne? Berat gecesinin günü. Ne kadar önemli, kurtlar kuşlar oruç tutuyor. Mübarek adam. Recep'le Şaban'da, bak Recep'in 15'ini görüyorsun, neler anlattık burada şimdi Recep'in 15'ini. Şaban'ın 15'i zaten Berat'ın günü. Şaban'ın 13'ü, efendim sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin 3'te 1'ine şefaat hakkı verdi. 14'üne 3'te 2'sine şefaat hakkı verdi. 15'inde bütün ümmetine şefaat hakkı verin. Bazı müstesnalar, Berat gecesi de af olmayanlar hariç, onları kitapta da Şaban esasında yazmışım, sohbetlerde de anlatmışım. Onun için Recep ve Şaban'da 13, 14, 15'i tutmak kabir azabını dindirir. Kabir azabı çok korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani en korktuğum azap. Yapayalnız yerde yani. Vahşet içerisinde, dehşet içerisinde. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh diri. Ya azaptadır, ya nimette. İşte Ahmet Rufai Hazretleri mezarlığa girdiği zaman keşif ehli olduğu için, kalp gözü açık olduğu için kaç kişi yattığını söylerdi. Halbuki yüzlerce senelik mezarlık. Üstüne üstüne gömmüşler. Üstündeki taşı bile saysan hesap yanlış çıkar. Derdi burası devri daim olmuş. Kaç devri daim vermiş. Hepsini beyan ederdi. Ya dediler, bunların efendim bizden haberi var mı? Önündeki mezarı gösterdi. Dedi ki, bu mübarek bir zattır dedi. Senin bu lafından şimdi gülmeye başladı dedi. Öndeki kabri gösterdi. Bu mübarek bir zattır dedi. Sen soruyorsun ya, şimdi bizim başlarına gelen bir haber var mı? Bu şimdi gülmeye başladı dedi. Onun için bunun gülmesi de var, bunun ağlaması da var, bunun yanması da var, bunun yakılması da var. Bu kabir azabı çok acayip bir şeydir. En büyük kurtarıcı Tebareke suresi, Mülk suresi, her gece yatmadan okunması, Secde suresi, bu ikisi kadar kabir azabından kurtaran bir amel salih yoktur. Bir de 13, 14, 15 her ayda oruç, özellikle Recep ayı ile Şaban ayında. Ve tûrisû ve salâtu fî cevfilleyl. Bir de gece herkes uyumuş, sesler dinmiş, ses sada yok iken efendim kalkıp teheccüd namazı kılmak, kazası olanlar iki rekat teheccüd kılsın, geri kalan kaza kılsın. Şafii olanlar sade kaza kılsın. Hanefi olanlar iki rekat teheccüd kılsın, geri kalan kazalarını bitirmeye başlasın. Efendi Hazretleri böyle derdi. Eğer herkes uyurken kalkıp tek başına kimsenin görmediği yerde namaz kılabilirsen tünevvirul kalp ve turizurda'ar rahman. Kabir azabı görmezsin. Kalbini Allah Teala nurlandırır ve Rahman Teala'nın rızasını kazandırır. Teheccüd namazı. İşte bunlar çok faziletli ameller. Şimdi 15. günün namazına gelince tarifi Recep Risalesi'nin 230. sayfasında. لا Lale Gül dergisi de size getirilmiş. Dergide de efendim Recep Şerif'in 15. gece namazı 9 Mart pazartesiyi 10 Mart salıya bağlayan gece 4 tane namaz tarifi var. Bu 4 namazdan herhangi birini kılsanız inşallah ihyasına niyet edilir. Efendim bu 15. gecede birçok namazlar burada zikretmiş ama ben kitaptan serivat edeceğim. Sayfa 230'dan o namazda çok fazilet ve müjdeler vaat edilmiş. Ama burada efendim en kısası da bir Fatiha, üç İhlas ile 10 rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 100 defa Subhanallah ve hamdülillah, Subhanallah yazdım. Derginin 67. sayfasında dişinize göre artık baktığınız vaktiniz, sağlığınız, durumunuz dişinize göre namazlardan birini kılsanız inşallah ibadetle ihyasına sayılacak. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Recep'in 15. gecesi men sallâ leylete nısmin recep erba aşarete rekaten 14 rekat kılarsa. Niye 14? Çünkü Recep'in başından beri kaç gece geçmiş oluyor o gece? 14 geçmiş oluyor. Her geceye bir rekat. 14 rekat kılarsa. 2 rekatta bir selam veriyoruz. Hani selam vermesen, salli barik okuyup kalksan Sübhaneke ile ikindinin ilk sünneti gibi, yatsının ilk sünneti gibi de o da olur. O da olur. 14 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha okuyacak. Kulü Allah'a neşrü emarra. 20 kulhü Allah'a ve had okuyacak. 20 kere. Ve kulü a'udhu rabbi felak selat merrat. Kulü a'udhu rabbi nas selat merrat. 3 kere kulü a'udhu rabbil felak okuyacak. 3 kere de kulü a'udhu bi rabbin nas okuyacak. Arada besmele çekseniz de olur, çekmeseniz de olur. Ama namazın dışında sureleri okurken mutlaka besmele çekmeniz lazımdır. Namazda çekseniz de caiz, çekmeseniz de caiz. Ne oldu şimdi? 14 rekat kılınıyor. Bir Fatiha, 20 kulü Allah'a had, 3 felak, 3 nas. Her rekatte. Zaten 20 kulü Allah'tan 14'ü ne ediyor? 14 rekat? 200? 240. Daha da fazla belki de. 280 nedir? He? 280. Efendim, çok büyük bir fazilet var. Yani 100 kulü Allah zaten adamı uçuruyor. 50 senelik günahı o sahfe ettiriyor. Yani çok hadis var bu kulü Allah'a da. Çok hadis. Şimdi bu namaz böyle bir namaz. Namazı bitirdiği zaman bana 10 kere salavat getirecek. Sonra 30 kere tesbih, tahmid, tekbir, tehlil. Ben bunu nasıl yapacağım hoca efendi? Kolay. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bunu 30 kere söyledim mi bu işte. Bu namazdan sonra bunu da yaparsa Allah Teala ona 1000 tane melek gönderir. Ba'sallahu aleyhi elfe melek. 1000 melek sana özel. Allah ol dedi mi oluyor. 1000 melek gönderir. Yektubun elul hasenat. Sevaplarını yazarlar. 1000 melek senin sevapları yazmaya uğraşır. Bi kulü vallahi hatta Kur'an'ın üçte biri ya. Ve yagrisûne lehul eşcar fil firdevs. Firdevs cennetinde ağaçlarını dikmeye başlarlar. Firdevs cennetindeki ağaç bu dünyadan hangi kuruluş dikebiliyor? Mesela dolu yatırım şeyleri çıkmış. Değil mi? Firmaları. Bize yatırım yapın, bizde değerlendirin, bizde katlayın, bizden ev alın, bizden ocak alın, bizden yazlık alın, bizden... Sen de desen ki Firdevs cennetinde 1000 tane ağaç dikmek istiyorum. Bir tane kuruluş var mı ben bu işi yaparım diye? Ama bu namazı kılana 1000 melek gönderiyor. Firdevs cenneti, cennetin en gözde yeri. Ağaçlarını dikiyorlar. وَمَحَانِ كُلَّدَ مِنَ صَابُ اُلَا تِلْكَلَّيْ O geceye kadar yaptığı bütün günahları mahvederler. وَلَمْ يَكْتُبْ عَلِي خَطِيَ اِلَى مِسْلَامِ لِلْقَابِلِ Bir daha seneye kadar ki günahlardan muhafaza edecekler bir de. Bir daha seneye kadar günahlardan muhafaza. Şimdi geçmiş siliyor, bir daha sene. E bir daha sene ne olacak? E bir daha sene bir daha kılarsın. Al öbür seneye kadar günahtan muhafaza. İlla ecelin geldiğinde her sene Recep'in 15. gecesinde kılarsan mutlaka bir sene vefat edeceğin gece olacak. Bak Hüseyin Efendi hocamızın geçen sene Recep'ten, bu sene Recep'in 15'te çıkamadı. Bunun gibi. Herkese bu arada ecel gelecek. وَاَكْتُبْ لَوْ بِكُلِّ حَرْفٍ قَرَى فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ سَبْعَ مِيَةِ حَسَنَةٍ. Bu namazda okuduğu her harfe mukabil. Ben bunların sayısını bulurum da şimdi hesap etmedim tabii. Yani şimdi قُلْ وَاللّٰهُ bulacaksın harfini, sonra onu 20 ile çarpacaksın, sonra onu 14 ile çarpacaksın. Anladın mı? Hesap öyle çıkıyor. Felak suresinin harfleri sayılı. Nas'ın harfleri sayılı, Fatiha'nın harfleri sayılı. Anladın mı? İşte yani Felak'ı 3'ten çarpacaksın harfleri, sonra onu 14'le çarpacaksın. Fatiha'yı bir tane olduğu için, tekrarlanmadığı için Fatiha'yı sadece 14'le çarpacaksın. Harfleri bulacaksın. Diyelim ki 70 harf çıktı, 14'le çarpacaksın. Anladın mı? Bunları sonra toplayacaksın. Topladığın zaman ne kadar harf okumuşsan o namazda, her bir harfinin karşısına 700 hasene. Hasene ne demek biliyor musun hasene? Hasene ne demek? Dünyada her şey neye bağlı? Küllü şeyin yetevekkafu ilel mangır demiş adam. Her şey mangıra bağlı. Tamam mı? Yarısı Arapça, yarısı Türkçe, gavurca neyse. Her şey mangıra bağlı. Ahirette her şey haseneye bağlı. Hasene yani güzel amel. Getir, cenneti götür. Firdevsi götür. Efendim, hizmetçileri götür. Kasırları, sarayları götür. Paran var mı dünyada? Var. Parana göre her mal var mı? Var. Adam 10 milyon dolara kendine bir yer yapmış, dünyanın en güzel yeri. Verirsen ona birkaç kuruş fazla. Parayı gördü mü adam diyor, tamam ben sana satayım bu evi, ben kendim yaparım, üstüne de bir 100 bin dolar kar kalır diyor. Kendine yaptığı yeri satıyor. Kaç kişi satıyor böyle kendi için yaptığı yeri? Neden? Daha fazla para gelirse satar. Ahirette de her şey satılığa çıkmış. Hasenem varsa var. Her harfe 700 hasene. Ve ebdilo bikullu rükû'e sucûd, her rükû ve secdeye. Kaç rükû var? He? 14. Kaç secde var? 28. Topla. 14-28 daha. Ne diyor? 42. Ne oluyor ona? Aşırı kusur fil cennet. Her rükû ve secdeye 10 kasır. Dünyadaki şimdi Beşiktaş'taki ıhlamur kasrına mı benzer, bilmem ne kasrına mı benzer. Hepsi dökülüyor, sökülüyor. Hepsinde tuvalet var, pis koku var. Zaten Kasımpaşa'nın lahmının üstte kaldığı şey, aynalı köşkmüş, kasır. Padişahların kasırlarını. 42. Onu da çarp 10'la. 420 kasır. Bu kasırların bir kapısının tokmağı dünyanın borsalarına çıksa bütün borsalar çöker, bir kapı tokmağını alamaz. Çünkü dünya fani, ahiret baki. O bir tokmak ebedi. Bir çividi ebedi. Burası her şey yok olacak. Hiç ebedi verirler mi sana? Bütün faniyi versen ebediden bir çivi verirler mi sana? 420 kadar her rükû secdeye min zebercedin akbar. Zebercet görmüş müsünüz? Zümrüt duymuşsunuz, görmüşsünüz. Zebercet görmemişsiniz. Zebercet de çok kıymetli bir şey. Cennetteki birçok köşkte, sarayda zebercet kullanılıyor. Tabii dünyada onun suretleri var taşlarının. Hakikate ahirette. Zebercet sorun. Şeye gidin, bilmiyorum Bursa'da vardır şeyde, kapalı çarşıda. Var mı sizde çarşı? Girin çarşıya, tespihçiler, mespihçiler, o taşçılar var. Taşçılara deyin ki, zebercet görmek istiyorum deyin. Yeşil. Bende onun tesbihi var. Zebercet. Zebercet görün. Cennete girerseniz çok zebercet göreceksiniz. İnşallah ben de beraber, siz de beraber. Onun için dünyadan biraz bakın. Fiyatına sorarsınız, o zümrüt kadar pahalı değil. Ama yeşil zebercetten köşkler, yeşil zebercetten. Allah, zebercet dünyada var ya, nasıl ki zümrütün de sureti var ya, her şeyin sureti var dünyada, hakikati cennette. Ve hatta bikül rekatin, kıldığı her rekata, yani 14 rekat, aşra medâin fil cennet, cennette 10 tane şehir. Şehir ne demek biliyor musun? Bursa'ya mı benzer? Yeşil Bursa dediler, her taraf akıyor kokuyor. Ondan sonra İstanbul'a mı benzer? İstanbul'un boğazları kokuyor ya artık. Haliç'i bıraktık. Dünyanın altı üstüne gelmiş ya. 10 tane şehir. Nasıl şehir? Cennetteki şehirler nasıl bir şehir acaba? Allah Allah. Kullu Medine, şehirlerin hepsi neden yapılmış? Şuraya bakın, kerpiçten, tuğladan, taştan sıvası dökülüyor, boyası dökülüyor, bir sallandı hepsi dökülüyor. 10 tane şehir, her şehir min yakutetin hamra. Şehrin tamamı, dünya kadar, bir şehir dünya kadar ya, dünya kadar. Allah Allah. Her tarafı mamur, çölü yok, kurak yeri yok, kayalığı yok. Bütün şehirler kırmızı yakuttan. Git bakalım yakutun gramı kaç dolardan. Git. Git bakalım yakutun. Onun da şeyi var. Defolusu var. Damarlısı var. Damarsızı var. Sütlüsü var. İçinde beyaz olanı var. Bilmem ne bilmem ne. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yakut taşından yüzük takmıştır. Onun için yakut kullanmak sünnette var. Tabii bizim paralar şu kadar bir taş alma anca yeter yani. Yüzüğümüzün taşına yakut koyabilirsiniz. Sünnette gördüm. İmam Suyuti Risalesi'nde zikrediyor. Kırmızı yakut. İşte bakarsın böyle kurban olduğum dersin. Beni cennete nasip eyle de bu kırmızı yakuttan koca bir şehir bana nasip eyle. Ha Recep'in 15'in gecesinde kılarsan 14 rekat. Bu namaz da kısa bir namaz değil ha. Anladın mı? 20 kulüvallah deyince dişinize göre geldi ama 14 ile çarpınca bir başlıyorsun bir gaz, üçüncü, dördüncü rekatta zormuş ya demeye başlıyorsun. Benim başıma geldi de, şekerim yüksekse zor duruyorum ayakta. Bazen oturarak kılıyorum, ediyorum öyle, böyle işte yuvarlana, devrile cenneti kazanacağız inşallah. Ne yapacağız abi? Ama böyle bir gün dedim, bu namaz çok kolaymış dedim. Bir girdim böyle gece yarısı, tam da hastayım böyle şekerim. Ben bu 14 rekat falan. Ama bir 20 kulüvallah, ben de biraz yavaş okuyorum sizin gibi. Gümbürdü getiremiyorum yani. Ben bir rekat kılana kadar siz 4-5-6 rekat kılabilirsiniz. Ondan sonra ana dedim. Neyse dedim, şimdi adam eşeği tam bağlamadan yarım bağlamış da teravihe girmiş biliyor musun? Teravihe girmiş, bir de bakmış imam eğil, oku oku eğilmiyor. Ondan sonra bir rekat, iki rekat bakmış. Selam vermiş, yandaki ne demiş ki, hep bütün rekatları böyle mi kılıyorsunuz? Demiş ki biz hatimle kılıyoruz. Yapma ya demiş. Neyse çıkmış gitmiş, eşeğe demiş ki iş inada bindi, ben bu namazı bitireceğim demiş, seni sıkı bağlayayım bari demiş yani. Onun için bir girdik içine dedim, ulan iş inada bindi, şimdi inşallah kılacağız dedim yani ama bu kolay da değil. Bir girdiniz mi ama ona göre, böyle çayınızı için demli, bir de kahve, uykunuz gelmesin, sonra namazda bir karıştırsın, 20 mi okudum, 25 mi okudum. Bak kafanız karışırsa az olmasın, çok olsun. Az olmasın, çok olsun. Kırmızı yakuttan 10 tane Medine. Ve eti melek ve vada yedu beyne ketife ve kul istenif el amel fekad gufura leke ma teqaddem min zembike. 14 rekatı şöyle ihlasla, huzurla bitirdiğin anda, ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Bir adam bir namazı kılıp da öffüf eder mi ya? Bu müjdeleri duyup da amma da zormuş der mi ya? Namazı bitirince şöyle böyle üff, yapar mı ya? Sana nasip olmuş Allah'a secde etmek, Fatiha okumak, yüzlerce ihlas okumak, felak nas okumak. Kime nasip olmuş Recep'in 15. gecesinde? Millet meyhanede, affedersin kerhanede. Herkes ne yolda ya? Sana Allah huzurunu kabul etmiş, huzurunu nasip etmiş. Namazı, rükû, secdeyi 15. gecede nasip etmişse, sen Allah'ın ne bahtiyar kulusun, mübarek. Bir de üstüne hamd etsene, şükretsene. Bir de şükür secdesine kapansana ya Rabbi, bana nasip ettin bu namazı diye. Bu kadar kulların imansız geziyor, gusülsüz, abdestsiz, cenabet geziyor ya. Mübarek. Kime nasip olur bu müjdeler? Namaz bitiyor. Hemen bitince bir melek geliyor, sen o meleği görmüyorsun, sesini de işitmiyorsun. İşittirseler, herkes yapar. Hadisler de bize bildiriyor, biz gayba iman etmişiz. Kaybe iman. O melek geliyor ve diyor ki inşallah ihlasla kılmaya, riyadan uzak olmaya ve Allah'ımızın kabulüne şayan olmaya Rabbim muvaffak eylesin. Melek diyor ki sana anandan doğduğun, hatta öyle demeyelim, anandan doğduğunda ameller yazılmıyor. Buluğa erdiğin günde, günahın sevabın yazılmaya başladığı günde defter ve dosya yeni açılmış, tertemiz, bembeyaz sayfeler açıldığı günde olduğu gibi yeni bir amel defteri açıldı. Geçmişlerin bağışlandı. Sen şimdi sıfırdan yeniden amele başla. Melek de böyle diyor. 15. gecede bu namaz. Diğer rivayetler burada 67. sayfada zikredildiği veçile hepinizin amel etmesi için hazırlanmış. Rabbim cümlemizi ahiret kârlarına delalet eylesin. Ahiret kazançlarına rağbetli eylesin. Tembellik, gevşeklik, üşengeçlik, uyku hallerinden muhafaza eyleyip mübarek gecelerde Allah kimi uyutursa anla ki kazancı az olacak. Mübarek gecelerde Allah kime ibadet hevesi kuvveti verirse anla ki Mevla onu çok kazandıracak. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bazılarında mübarek gecede uyutursa onların karına olacak. Onlar da kimler? Uyanık dursalar günah yapacaklar. Film seyredecek, dizi seyredecek, pis film seyredecek, şarkı türkü dinleyecek. Allah da ona acıdığı zaman bu nasıl olsa uyanık kalsa namaz kılmaz, zikretmez, oruç tutmaz, sahura kalkmaz. Ne olsun? Ben bari bunu uyutayım da günahı az olsun. Bazılarını da öyle, bazı sevdiği kulları da öyle günahtan kurtarmak için uyuttukları var. Ama onlara sonra tevbe nasip edeceği için. Velakin bizi Rabbim ibadetle uyanık olanlardan eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kardeşim. Şimdi bir daha gelmeye kadar derginin de günü geçiyor. Burada ne ameller yazılmış bunları. Perşembe sohbetlerini takip edin. Ancak burada İmam Senusi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden çok büyük Allame-i Cihan o buyuruyor ki biliyorsunuz bu ümmetin başının geçmiş ümmetlerinde en büyük belalarından birisi sihir, büyü. Allah muhafaza etsin bu millet durmuyor, kıskanıyor. Efendim karı kocasını bağlama, koca karısını efendim kendine bağlama, öbürü kumalar arasında, öbürü müşteriler işte efendim dükkan sahipleri rekabete giriyor. O onun işi bozulsun diye sihir yapıyor. O onun karısını boşasın diye sihir yapıyor. O onun eltisin, görümcesi bilmem birbirinden ayrılsın diye, aileler dağılsın diye, kimisi dükkanı batsın diye, herkes sihirler yapıyor. Allah muhafaza buyursun. En büyük 7 günahtan biri. Papazlara gidiyorlar, hocalara gidiyorlar. Allah muhafaza, kimisi dinden imandan çıkıyorlar. Kanla efendim Kur'an yazanlar var, idrarla Kur'an yazanlar var. Böyle pis mülevves, habis murdar işler yapıyorlar bu cinciler, büyücüler. Çok kötü. Onun için İmam Senusi Hazretleri buyuruyor ki, Evliyaullah ve ulemamız Fatiha'dan başlamak üzere İhlas-ı Şerif, Felek Nas'tan Âtel Kürsi ve sair ayet-i kerimelerle beraber sihirleri iptal eden ayetler, büyücülerin yaptıklarını bozan ayetler ve onların bütün çabalarını boşa çıkaran ayetler ve dualar ile beraber bir terkip tertip etmiş ve buyuruyor ki eğer bu dua, bu ayetler yazılırsa ve sihir üzerinde büyü olan, sihirlenmiş olan, bunun en büyük alameti şudur. Bende var mı yok mu? Cinciye, büyücüye gitmene lüzum yok. Ben sana söyleyeyim. Sebepsiz sıkıntı varsa, sebepsiz. Hani bir insanın işi bozulur, sebebi var. Bir insanın karısı aksilik eder, sebebi var. Çocuğu isyan eder, sebebi var. Bir şey yok. Sebepsiz yere içine sıkıntı ve bunalım geliyorsa büyünün en büyük alameti budur. Çok insanlar da böyle şikayet verir. Diyor ki ben diyor, bir sebebim yok ama diyor, hep sıkılıyorum. Çok sıkıntım var, şudur bu. Kimisi diyor işim rast gitmiyor. Kimisi diyor dükkanıma müşteri gelmiyor. Kimisi diyor iş bulamıyorum. Kimisi diyor eş bulamıyorum. Kimisi diyor hanımla çok iyiydik ayrılmak üzere. Herkesin bir çilesi var. Onun için sihirden korunmak için benim üzerimde var mı yok mu? Benim üzerimde olmasına düşünmüyor ki korunmak için. Yani olmasın, biri yaparsa tesir etmesin, bana işlemesin. Vallahi papa gelse, Vatikan'ın papazı, bir de Bartolomeos üstüne, bir de efendim Makarios, bütün papazları, gavurları, Yahudileri, hamları topla, hepsi sihir yapsa, Allah'ın izniyle üzerinde bu mübarek ayetler bulunana işlemez. İmam Senusi Hazretleri denenmiştir diyor. Bunu yazdık. 13'ünde zaten burada bunlar var. Kendiniz de yazabilen kendi yazıp taksın ama yanlış yazarsanız ters döner. Kur'an'ı doğru yazabilen birileri yazması lazım. Zaten burada da size bu hediye olarak Lale Gül Dergisi ile beraber veriliyor. Ondan sonra efendim satmak için çoğaltanlar olursa hakkımızı helal etmiyoruz. O zaman büyülenmişten beter olursunuz ha. Ama ben bundan bir tane aldım da birkaç tane daha çoğaltıp da çocuğun üstüne takacağım, hanımıma vereceğim, tanıdığıma vereceğim, buna helal ediyorum. Ama bunu kalkıp satmaya kalkarsalar helal etmiyoruz. Onu da beyan ediyoruz. Allah Tebareke ve Teala cümlemizi cinlerden, şeytanlardan, iblislerden, ifritlerden, sahirlerden, kahinlerden, sihirlerden, kem gözlerden, bütün hasetlerden, hasitlerden, müfsitlerden, hepsinin şerlerinden şu mübarek Recep-i Şerif gecesindeki sohbete katılmamız hürmetine hıfzu emin eylesin. Amin. Amin. Üzerlerimizde de bu mübarek ayetlerin kalelerine sığınmak nasip eylesin. Bizi Rabbim lütfuyla, keremiyle, ayetleriyle bütün şerlere ve düşmanlara ve şerlere karşı muhkem Kur'an'ın kaleleri içerisinde hıfz eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Biz Kandil gecesi geliyoruz ama hangi gece olduğunu söylüyorum size. Önümüzdeki sohbet, işi değiştiriyoruz. Yok, bu şeyde, evet. 7 Nisan Salı, Berat gecesi, kaza ve kaderlerin yazıldığı o mübarek gecede inşallah Berat namazından da 12 rekatı ben kıldırırım. Geri kalan da artık burası sabaha kadar açık olur. 100'e kadar tamamlayabilirseniz tamam. 100 yaşındaki Evliyaullah kılıyordu ya. 10 ihlastan kılınıyor. Berat namazında kılarız inşallah. Yani ben 12 rekatı sizden kılarım, kıldırırım. Sonra benim yolum var. Ben yolda da devam ediyorum. Nafileler arabada yolda kılınır. Efendi Hazretleri hep arabada nafileleri kılardı. Nafileler kılınır. Onun için siz de ister burada devam edin, ister evde devam edin. Berat gecesinin önemini anlatmaya lüzum yok. Bir daha seneye kadar bakalım bu sene Berat'a çıkabilecek miyiz? Eğer geçen sene Berat'ta Azrail Aleyhisselam'a verilen dosyada ismimiz varsa bu sene Berat'a kavuşamayız. Şurada içimizden kavuşamayanlar olabilir. Dinleyenlerden kavuşamayanlar olabilir. Ama geçen sene Berat gecesi meleklere verilen dosyalarda, Azrail Aleyhisselam'a verilen dosyada bizim adımız yoksa bu sene Berat'a kavuşacağız inşallah demektir. Allah cümlemizi 7 Nisan Salı akşam namazı, yatsı çok geçe gitti, hiç ibadete vakit kalmıyor. Anladınız mı? Şu anda bile akşam 7.30'a doğru git. Bu 7 Nisan'a daha ne kadar var? Değil mi? Bir ay kadar var. Onun için bir yarım saatte oradan koyar. Bundan dolayıdır ki akşam namazını cemaatle kılan, yatsıyı da cemaatle kılan Kadir gecesinden, Berat gecesinden en büyük nasibi almıştır. Akşamın cemaatini kaçırmayın. Akşamın cemaatini kaçırmayın. Çünkü akşamın cemaati yatsıyla birleşirse nasibini alır. Sabahı da cemaata çıkarsa bütün geceyi sabaha kadar kıyam ve teheccüd sayıyor. Onun için en kolay ihya şekli. Akşamın cemaati. Zaten akşam namazını cemaatle kılan Kadir gecesine denk gelmiş gibidir diyor. Normal gecelerde. Bir de Berat gecesi efendim, kaza ve kader gecesi akşamın cemaatini kaçırmayalım. Akşam namazının cemaatine kavuşacağız inşallah. İşimizi, gücümüzü, yolumuzu ona göre bir gün dikkat edeceğiz. Bir gün dua edeceğiz. Bir sene rahat edeceğiz. Kadir ve Berat gecesi gaflete düşersek bir sene zır zır ağlarız. Ne rızkımız kalır, ne bereketimiz, ne hayrımız, ne bir şeyimiz. Çünkü dua etmeyen belayı bulur. Dua eden mahrum olmaz. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir ve değiştirebilir. Onun için Berat gecesi özel duaları var meşayihin. Onları da cemaatle yapacağız. beraat namazda kılacağız. Sohbeti çok uzun tutmasak da mühim olan amel, ibadetlerimizi artıracağız. 100 rekat namaz var çünkü inşallah eda edeceğiz. Rabbim fazlu keremiyle 7 Nisan Salı beraat gecesine iman ile, Kur'an ile, sıhhat ile, afiyet ile, ayaklarımız yürüyerek, belimiz rükûa secdeye eğilerek Allah'ım nimetlerinden mahrum etmeden bu mecliste toplanmaya cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel ve abdülhamdülillah olum. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme ne enselükel cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme ne enselükel rıdâke vel cenneh. Ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme ne enselükel cenneh. Ve mâ qarrabe ilâ min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâr ve mâ qarrabe ilâ min kavlin ev amel. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kulu verdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kastan, hatan, sehven, amden, günah sagair ve günah kebair cinsinden her ne işlediysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezî lâ ilâhe illâhu, el-hayy, el-gayyum, el-tûbü ileh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah del-celâl vel-ikram, cemî'i zünûbi vel-âsâm. Estağfirullah, estağfirullah. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم وإلى أروع أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين وإلى أروع عثمان غازي وأرحام غازي Ertuğrul Gazi ve ilâ arvâh. Selâtînâ Ali Usmân ve ilâ arvâh. Molla fenârî, molla günârî ve günârî. Molla gûrânî ve ilâ arvâh. Molla husrev ve ilâ arvâh. İsmail Hakkı Bursebî ve ilâ arvâh. Üstâd-ı Efendi ve ilâ arvâh. Cemî'ül meşâhîh. Cemî'ül ervâhîl meşâhîhîl medfûnîn fî adîl beldetîl mahrûsetîl fâtiha.